Dober večer in lepo pozdravljeni na drugem večeru Prevodnega prangerja 2024. Letos obeležujemo šesto izvedbo tega edinega festivala v Sloveniji, ki je v celoti posvečen prevodom leposlovja in pa humanistike. Hvala, ker ste nocoj prišli. Obeta se nam zelo vznemirljiva razprava, ki jo nekateri že kar nekaj časa s veseljem pričakujemo in ugibamo, kaj vse nam bo prinesla. Za začetek mogoče še zahvala tudi našim financerjem in pa partnerjem, Mestni občini Maribor, Javni agenciji za knjigo, ki podpirata naš festival že vrsto let. Minoritom, kulturni četrti Minoriti oziroma Lutkovnemu gledališču Maribor. Prav v tej mali dvorani snujemo prevodne razprave že vse od prvega festivalskega večera pred šestimi leti in še dvema mesecema, recimo. Potem je tukaj tudi oddelek za pravodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Z nami je tudi njihova sodelavka Elita Koletnik, ki jo lepo pozdravljam v občinstvu, predstojnica. Tako. Potem je tukaj tudi Društvo slovenskih književnih prevajalcev, ki nas je že dolgo podpira in z nami nekako spleta pravodoslovne prevajalske energije. Z nami je tudi predsednica društva Tanja Petrič, pa seveda Mariborska knjižnica, predstavnica njena nocojšnja, tukaj je Andreja Erdlin, ki se je tudi sama že predstavila na našem odru in pred mikrofoni. Politična korektnost, duh časa ali moda, vznemirljiva tema, ki očitno obuja zelo močna mnenja pri ljudeh, ki si jih zelo želimo slišati nocoj. Če vas bo zasrbelo, zamikalo kakšno vprašanje, komentar, če bi radi podali kak primer v razpravo, ki se bo spletala tukaj na odru, kar pogumno. Edino, kar vas prosimo, je, da uporabljate mikrofon. Naša hostesa bo podala ročni mikrofon v občinstvo. Uporabljamo ga pa zato, ker se nocojšnji dogodek snema zvočno. Mi se bomo sicer dobro slišali, ampak na posnetku bo čista tišina, če ne boste koristili podpore tehnologije, tako da res prosim, kar pogumno. Z nami imamo dva odlična gosta, ki se oba pravzaprav predstavljata v okviru festivala prvič. Oba sta doktorja, z nami sta doktorica Seta Knop in pa doktor Uroš Grilc. Lepo pozdravljena. Hvala, ker ste sprejela povabilo. Seta Knop, profesorica primerjalne književnosti in sociologije, začela je svojo delovno kariero kot sodelavka Narodne univerzitetne knjižnice, kasneje je delovala kot urednica za leksikografijo in prevodno družboslovje ter humanistiko pri Cankarjevi založbi. Zadnjih 23 let. Aha, zdaj je hitro matematika stekla, ne, skozi misli, od leta 2001, torej, pa vodi knjižnico oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Prevaja iz angleščine, nemščine, srbščine in pa hrvaščine, saj je tudi 7 let živela v Zagrebu in tam osvojila tančice tega lepega jezika. Je aktivna članica Društva slovenskih književnih prevajalcev, prevaja predvsem sociološka, zgodovinska, filozofska ter pa kulturološka dela. Za prevod romana Danila Kiša Peščena ura pa je bila leta 2014 nominirana za Sovretovo nagrado, eno izmed najvišjih ali pa najvišjo nagrado na področju prevajanja v Sloveniji. Doktor Uroš Grilc, njegovo delo je že ves čas tesno prepleteno in povezano s knjigo, knjižno kulturo, razvojem bralne kulture, Pomembno je prispeval k vrsti pobud, zakonov, mednarodnih projektov, ki so ključni za razvoj sodobne slovenske knjige. Sodeloval oziroma je bil zelo pomemben akter pri recimo vzpostavitvi sistema knjižničnega nadomestila, zakona o javni agenciji za knjigo, zakona o enotni ceni knjige, pa potem pri projektih, ki so odmevali, kot je recimo Ljubljana UNESCO-va svetovna prestolnica knjige, Ljubljana UNESCO-vo mesto literature, gostovanje Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu, v Bologni in tako naprej. Prevaja je francoske filozofe, vodi pa od leta 2015 Zavod Škratelc, ki povezuje knjigo za naravo in pa kulturno dediščino na povsem inovativen in zanimiv interaktiven način. Trenutno pa, kot smo slišali, snuje tudi vsebino za nov muzej, in sicer muzej slovenskega jezika in knjige, ki se odpira že prav kmalu na gradu Štanjel. Juni 2025. No, se veselimo, mogoče nam bo po koncu večera povedal še kaj več o tem. Zaenkrat bi pa predala še besedo moderatorki nocojšnjega večera, vodji festivala Prevodni pranger, prevajalki, prevodoslovki, Urški P. Črne, da vas še pozdravi. Dober večer. In hvala, da ste vsi tukaj. Jaz sem vesela današnjega dogodka in se tudi zahvaljujem vsem, ki so ga s tega omogočili. Zdaj lepo pozdravljam gostjo in gosta, ter goste in študente, ter profesore, novinarje v publiki, vse, ki nas poslušate v zvočnem posnetku na spletu kasneje. Nanizala pa bi nekaj kratkih misli o temi, ki nas vse prevajalke in prevajalce spremlja dolgo, tisti, ki več prevajamo. Mene od 90-ih let s začetki prevajanja in pa še od mentorstva diplomi o prevodnih premikih pri Karlu Maju, in sicer pri romanu In Entschluchten des Balkan. To je bilo leta 2011. V slovenščini bi se ta nekoliko grozeči naslov mogoče glasil v soteskah Balkana ali pa v debrih Balkana ali pa v breznih, če bi šli poudarjati to globino Balkana. Ampak slovenska knjiga nosi ponosni naslov O gorah Balkana. Se pravi, to je ena stvar, ki jo je kolega mladi, kolega Aljaž Hölbl takrat našel. Druga pa, Anton Jehart je knjigo prevedel. Mogoče je mislil, da slovenski bralec ne prenese vele pametnega Nemca, ker noter je potem omilil, ki pride res delati na Balkan. In vedno pravi, da tam je tako vse, taka zmešnjava, ne, in, ta, in te soteske in vse te divje vode in divji gozdovi, da, in divji odnosi. In potem je en pojem, pač te, en lik, ki je Nemec in je seveda nosilec vsega pozitivnega. V slovenski knjigi je to precej omiljeno. Diploma to malo bolj podrobno seveda našteva. Ampak zakaj je kozmopolitski pater, profesor z Mariborskega bogoslovja v 30-ih letih 20. stoletja Anton Jehart spremenil naslov? Je bilo politično bolj korektno ali pa samo bolj všečno, je predstavljal si, da je to bolj všečno alpskemu ali pa ne vem, slovenskemu bravcu? Danes, ne, in kje so te meje, ne, kaj je zdaj duh časa, kaj je moda, kaj je korektnost. Bosta kolega predstavila kopico primerov ob enem, ki ga bo kasneje predstavila doktorica Knop in govori o črnosti, temnosti človeka in je našteto v okviru te teme, sem se pa jaz namuznila. Ne bi rekla zdrzna, ampak je res zanimivo. Ne? zaradi mojega priimka. Černe. Ne? Černe je pač recimo opaska za nekoga, ki je temnejši od drugih, mogoče ima nekaj pač temnejšega. Od drugih hišo, konja, drobnico, ne vem, je malo manj vesele volje ali kaj. Tis pa resen črne. Ne? Recimo. Je to politično nekorektno, nismo mile jere, ne? Ali smemo biti, smo lahko mile jere, take stvari se mogoče danes pogovarjali. Kot opaska, potem tudi bele ni manj nekorektno. Ne? Sam, da ni z mene. Ne? Včeraj me Nina Medved, naša producentka, ki me je najavila in vas uvedla v današnji večer, spomnila na pet prijateljev knjige, s katerimi ste nekateri odraščali, jaz takrat še ne. In ker jih ravno beremo s potomcem, ko mlajša punčka pripomnika otroškega, jo starejša brata zavrneta in reče ta trapa. Bi bilo boljš bučka ali nekaj milejšega v družbi tranzicije iz patriarhalnega, mogoče manj žaljivega. In potem obstaja še ime lika Oglarček. Tudi zato, ker je črne, ne? Tako. Skratka, tema in pač tema tudi. Politična korektnost pri prevajanju, to sploh ni vprašanje. Vse je jasno, je menil eden od komentatorjev na spletu. Prevajalec se pač nima pravice odločati. Prevedena je tako, kot piše v originalu. Da ni tako preprosto, bomo mogoče danes še enkrat ugotovili, mogoče ne. Vsekakor se pri prevajanju dogajajo čuda stvari, recimo, nekdo, ki je zelo samozavesten, se odloči, da dve strani iz enega romana ne bo prevedel, ker mu niso všeč, ker se mu zdijo nabuhle, baročne, odveč. To je bilo iz slovenščine v nemščino. Ali pa recimo, da je polikal vse kritična mesta verskih institucij. Tega ni potem v nemščini, to je dosti blažje. Zdaj pa, ali lahko damo naslednji? O nocojšnji temi smo v delu cenzure govorili tudi septembra na letošnjem simpoziju revije Otrok in knjiga v Murski Soboti. Aktualna številka revije je na ogled tukaj na desno in ampak so pa, sta pa dve številki, ki si jih lahko vzamemo, zaradi nečesa, kar je na naslednji drsnici. Zdaj pa o tem je govorila doktorica Barbara Pregel, o današnji temi, ampak bolj z vidika samocenzure in mladinske literature. Barbara Pregel, pozdravljamo v Guadalajaro in ne more danes biti z nami. Ona je opazila, sama sebe je opažala in v odnosih založniških, prevajalskih in meni, kar je bilo zanimivo, so uredniške. Ne? Se pravi, da ne sme zdaj nekdo v Španiji, v španskem prevodu, če Peter Svetina napiše, da ne vem, nekdo kadi, pa pije pivo, pa ni odrasel človek, ne more to v Španiji in je potem raje bombone je pa kavo pije. Recimo potem je en štiriletnik v eni knjigi v prevodu v slovenščino, ki gre od doma, doma je v mestu in gre v park in se igra na igralih sam. Štiriletnik, ne? In so se nekako odločili, da ne bo dobro, če bo to zdaj, da nekako... Ja, in je zdaj pač v slovenski verziji šestletnik. Mal boljš. Vse, štir je vse en mal huda. Ne? In ali recimo v knjigi, ki jo izdaš na hrbtni strani, omeniš to glavno stvar, ki se tudi zgodi samomor mlade osebe. Ne? Se tudi... To so tudi take dileme. Še eno, prosim, drsnico naprej. Ja, povabljeni pač k branju revije Otrok in knjiga. Tudi tisti, ki vas zanima prevajanje, v njej zadnji dve leti objavljamo transkripcije prevodnih prangarjev, se pravi. Tudi tega mogoče, da bomo, mogoče, da ne, se bo uredništvo odločilo. Se pravi, to je nekaj stvari, ki so bile narejene. Doktorica Andreja Erdlen ali Erdlen ponavadi pripravi in z sodelavkami, ki so nastopale, je potem avtorizirana verzija objavljena v pisni obliki. Tako da tisti, ki mislijo, da je treba prevesti pač tako, kot piše v originalu, lahko vidijo kup primerčkov, kjer se treba odločati, kaj točno piše v originalu. Zdaj pa bi na naslednjem slajdu predala besedo doktorici Seti Knop in za njo bo s kratkim panoramskim predavanjem nastopil še doktor Grilc. Vsi ste že sproti, je že ni napovedana, sproti vabljenih debati, ker smo v tej majhni dvorani zato, da lahko takoj kdo dvigne roko in se dobro vidimo. To je naš pač posebnost prevodnega prangarja in dogodek bo ob bogatstvu pripravljenih gradiv skromno moderiran. Jaz bom tukaj v prvi vrsti in če bo kaj treba, sem in tja povezati. Seta Knop, prosim. Hvala. No, jaz bi samo mor dala na pletnico, tako da že prvo stvar, malo da se odzovem, pa iz tega je tudi mečkan že mogoče razviden moj odnos do tega vnaprej. Naj povem, da bom nekako na tri dele razdelila tole predstavitev. Najprej en poblisk v zgodovino, že ti si govorila o 30-ih letih, ne? Potem bom mečkan poročala, ker smo imeli Združenje evropskih prevajalcev literarnih letos, je bil en kongres v Cetlu, v Strasbourgu in je bila ena od delavnic prav na temo občutljivega branja. In tretji del bom pa mečkan aplicirala na stanje v Sloveniji, svoje primere, svoje razmisleke in tako naprej. Zdaj, ta zgodovinski preblisk je ena slikovna zgodba, ki jo mogoče vsi poznate, Max und Moritz. Imamo tri prevode, to je taka lepa stvar v tem primeru, kar se zelo redko zgodi v Sloveniji. Tudi vidite, da so precejšnje razlike v letih, se pravi prva je šla že leta 29, in potem Svetlana Makarovič, najbolj znana, in še Erwin Fritz. In zdaj to so ene, kdor ne ve, to so ene lumparije teh dveh pobalinov. Lumparije so take, da ene piške ugonobita, jih potem tudi zmakneta njihovi lesnici, potem prežagata eno brv, da krojač pade v vodo, hrošče postavita stricu v postlo. Najhujša je, da smodniku pipo data enemu učitelju. In potem enmo kmetu še, ne vem, preluknata vrečo, da ven zrnje pada in na koncu končata v mlinu, kjer ju mlinar zmelje. In to zgleda takole. Vidimo, tale kmet ga je prinesel in prav potuhnen gleda, ne? Čist nad se mu ne smilj, ta mlinar tudi z veselem ju je noter vrgu. Imamo same ene onomatopoetske tlele besedice. In to sta pa zdaj že zmleta, ležita na tleh, prav lahko jo tle še vidimo, sta fino zrezljana in v koščkih, dobesedno. In zadnja slikca je, ampak takoj so jo je pozobala perjat od tega mlinarja. Jaz ne vem, če bi taka slikanca danes lahko išla. Tole je šlo leta 1865 in to seveda zdaj na prvi pogled zgleda kot ena moralka, da je to pravična kazen za njune lumparije, ampak seveda mi vemo, da to ni pravična kazen za njune lumparije, a ne? Ona dva sta pač počela reči, ker jih počnejo fantini, no to smodnikom je mogoče malo presegli te okvire, ampak odrasli so jo pa ubil, čist preprosto rečeno. Poglejmo zdaj malo, kako so slovenski prevodi se tega lotevali. Zdaj pri Svetlani Makarovič se meni zdi genialno. Se pravi, mlin drdraj in ropota, melje, kar se da, prav imamo to gibanje mlina. In pa v koščkih tam na tleh ležita, a še zmeraj se režita. In dejansko ima ta tako malo na pol nasmešek. In prav takšen bil je konec šale, goske so jo pozobale. Poglejmo zdaj naprej, kako je pa to Sonja Sever naredila. Sonja Sever pa tudi vidiš tudi sicer iz siceršnjega prevoda, ki zelo veliko religioznega izrazja daje not, veliko večkrat v izvirniku pa tako naprej, pač vidiš, da je v krščanskem nekako kulturnem krogu zgojena gospa in ona enostavno vključila celo štirvrstičnico. Se pravi, drugo vidite nekako sledi, zavrtijo se kolesa, da se bela hiša stresa in koščke zmleta tu ležita, ne, tako naprej. Ampak vmes je dala pa še tole štirvrstičnico. Zdaj cimlina prebledi. O moj bog, kaj se godi? Mesto moke, oj gorje, rdeči koščki ven lete. Se pravi, ona je čiz interpretirala, kada je mlinar ne hote tako rekoč, ne namenoma vrgu te dva fanta v ta mlin. In potem, kar je pa tudi zanimiv, ven pa lete rdeči koščki. To je veliko bolj nazorno, kot pa v originalu. Rdeči, se pravi, asocira na kri, mogoče mi zivan kri, to se z samo sliko, ne, bom dala mečkar nazaj, to so že goske, za samo sliko se to nič ne ujema, vidimo tle eno zrnje, a ne, zlato rumeno in tako naprej. No, tako da, tukaj vidimo, to sem jaz v bistvu hotela pokazati kot en primer, da je bil en razmislek o tem, kako bo neko besedilo delovalo na bralce. To ni nič novega. To je bilo že od nekdaj tu. Takih razsežnosti, kot jih ima danes, neslutenih in po mojem nezaslišanih, to seveda ni imel. Ampak ta razmislek je tukaj bil in bil je v vseh fazah procesa in pri avtorjih, in pri prevajalcih, in pri urednikih, o čemer boš tudi ti mogoče več povedal. No in tle potem je še en epilog, ne? Vaščani molijo za njuni dušici na konc tam in evo, učitelje za parčkom so vzeliv, v vicah sta končala fanta. In ob tej omilitvi pa prihaja hkrati do ene zaostritve, se pravi pretirane nazornosti s temi rdečimi koščki. To mi je bilo tudi zanimivo. Ne? Vsekakor je ta okrutnost predstavljena kot nenamerna. Ne? Odrasli ostanejo dobri, otroci so kaznovani. Ne? Ampak to je tudi totalno v neskladu pravzaprav z Buševo tendenco, ker on ni bil glih kakšen privržen z takih moralističnih naukov. Prej je on parodiral pravzaprav parodiko in razkrinkaval eno malo meščansko moralo. No, zelo zanimivo obstaja tudi ena nemška knjiga, ki pa skozi juristična očala interpretira to knjigo in jo čist cepi na nemški kazenski zakonik. In točno pove, katerih prestopkov bi bila obtožena te dva falota. Vidimo kršenje nedotakljivosti, posesti, mučenje živali, povzročanje duševnih bolečin, žaljanje, uničevanje imovine in take reči. Da je predvidena kazen 2 do 3 leta vzgojnih ukrepov v Zavodu za mladoletne prestopnike. Kar so odrasli naredili, je velik huj, ker imamo torej protipravni odzem svobode otrokov, poskus umora, ker namreč že prej jo pek, ko jo zaloti, ki mu krade ta preste, to je tudi ena od zgodb, jo on povalja v moko in jo zapeče kot štručki v peči. In ona dva se nekako pregledata ven iz krušnih ovojev, ne? Se pravi, imamo že poskus umora. Na koncu imamo pa naklepni umor. In še kršenje dostojanstva umrlih, ker so jo dali pozobati goskam. In tudi vaščani so seveda so krivi in seveda so tu predvidene kazni veliko, veliko večje. Se pravi, 5 do 10 let zapora za umor. Se meni se niti ne zdi veliko. No, no to je taka ena šaljiva, malo skratka interpretacija. Naj povem, da je imel on še druge zgodbe, še veliko bolj grozne, a ne? Ampak to sploh niso realistične zgodbe, ti jih ne moreš gledati v tem smislu, vse je tudi jasno, da, kot smo rekli, če mlin zmele fantka dva, da ne bo sta v zrnju tam ležala in se režala. Ne? No, zelo podoben kot Wilhelm Busch je tudi Heinrich Hoffmann, pri nam je zelo znana njegova slikanca Peter Kušter, verjetno je tudi večina od vas pozna, ki je tudi 10 enih takih, recimo, ne vem, lumpari, ukrutne zgodbe. Ciljna publika je bila 3 do 6 let, napisal je zato, ker ni našel primerne knjige za svojega 3-letnega sina. On je bil sicer otroški psihiater. No? In tukaj se pa že sem tudi malo zato navezala, ker prihajamo do ene zelo, zelo pereče, politično korektne teme in to je tako imenovana N-word, kakor to imenujejo Angleži in Američani, skratka črnca. Ne? Ker imamo spet dva prevoda, spet eden iz 20-ih let, eden bolj sodoben in recimo ena od naslov je Geschichte von den Schwarzen Buben, jaz bi rekla o črnem pobu recimo, no. Prvi prevod je bil Zamorček in črnilčki, mislim, to je tako v duhu Sonja Sever, ki uporablja itak skozi neke deminutive in vse zelo blaži in lajša. No, potem imamo zgodbo o črnih fantih in tukaj imamo že, evo tole, Zamorček pa črnec, se malo nakazuje ta tema, ki bomo potem govorili, kaj je v slovenskem okolju pravzaprav s temi, s tema dvema izrazoma, ki sta v temle angleškem in ameriškem okolju že oba prepovedana danes, seveda, ni samo kakšen zamorc, politično nekorekten, zdaj že črnc ni, ne. Zdaj, jaz sem tele vse slikance recimo interpretirala tam enkrat leta 2005, sem napisala en članek o tem in vidim, koliko sem zastarela, ne, ker sem rekla, da je pač stari prevod bil zelo pokroviteljski, kaj je ubogi zamorček kriv za to, da je črn, ne, in res je v originalu je ta beseda mor, ne, ki je zamorc, ne, ni pa nič pisala, da bi bil kaj ubog zamorček, a ne, kaj šele majčkan zamorček. No, v novem prevodu postane zamorec politično bolj korektno črnec. To zdaj že več ne drži, mene je že čas po vozu, ker zdaj je politično nekorekten že črnec, ampak sem sam malo tle pustila zdaj, da vidimo to časovno mletje teh izrazov. No, zdaj pa prehajam že na drug del. Se pravi, mi smo imeli v Strasbourgu tole konferenco in smo se udeleževali različnih tematskih delavnic. Mene je zanimala tale. Se pravi, občutljivo branje, samocenzura in inkluzivnost, vključujočnost. Se pravi, kako ravnati z žaljivim jezikom, s tabuji in z raznimi spornimi vprašanji v prevodu. Mi smo že vnaprej dobili članke, na katere... in to, ta uvodni članek smo dobili že vnaprej švedske prevajalke tele in naprej smo dobili to članek že ene občutljive bralke, se pravi malo z druge plati, da tudi vidimo, kako se lotevajo tega. In ona je najprej navedla primerenega uredniškega posega v njeno prevajalsko delo, spet gre za to N-word, ne? In v bistvu je popustila pritiskom, na kar je bila pa deležna kritike, da je omilila ost besedila in ona se je s to kritiko strinjala pravzaprav. In zdaj njeni premisleki so bili teli, ne? V bistvu tudi dosti skladu z mojim razmišljanjem, da je pač treba upoštevati čas, ko so ta besedila nastala in različne tudi te časovne plasti v njem, zato ker tudi besede pač nosi odmeve teh časovnih plasti. In da ne smemo zmanjševati ene zapletenosti besedila in pač poenostavljati in zvajati na ene, ne vem, neutralne splošne besede. Da ga ne smemo mehščati in ga prilagajati sodobnim pričakovanjem. Da ne smemo prejudicirati, kako bi ga kdo napisal danes in ga spreminjati v skladu z današnjimi pričakovanji. Predvsem pa, no, in to se meni zelo pomemben, da ne smemo podcenjevati inteligenci bralcev. Ker bolj tudi, ko preteklost prilagajamo sedanjosti, teže razumemo zgodovino. Se o tem bomo pol govorili v veliko primerih, jaz zdaj sam malo predstavljam to konferenco, ker vse te stvari bomo pol nekak, vseh bomo mečken bolj poblizu dotaknali. Ne? Zdaj predvidoma naj bi se razprava osredotočala na te tri sklope. Se pravi, I out, I prevajalc mora biti bolj zvest avtorju, kakšen je tle njegov odnos do založnika oziroma urednika, kakšno je tle razmerje moči, koliko se more on pač prilagajati uredniškim zahtevam in posegom. Tretji sklop je bil pa še kao jezikovna vprašanja. Zdaj moram priznati, da nas je ta razprava vse strani odnesla, ker to je zelo, zelo široko področje in smo kar vse vprek govorili o vseh mogočih rečeh, nismo se tega držali, no, ampak jaz sem vse en skušala potem neke poudarke iz te razprave tukaj podati in potem bom tudi posamezne primere mogoče navedla in tudi pri jezikovnih vprašanjih smo se na koncu ustavili. Je bilo pa zelo zanimivo, da od teh konkretnih primerov se je pa izkazalo, da sta najbolj v spredju dva. Se pravi ta črnska problematika in pa problematika nebinarnih oseb. Pol, kdaj je bilo malše v zvezi s cigani, romi recimo, ampak to dvoje je bilo čist neverjeten v spredju. Pa ne vem, zato ki je bila potem tako intonirana razprava, ali zakaj, to me je malo začudilo skor, no. No, bila so razna pričevanja o pritiskih uredniških in tega je, kakor saj jaz vem za Slovenijo, no, tega je v tujini veliko več. Mi je za se glih pogovarjala v avtu, a bo to prišel do nas v tej obliki, ali bo se že skazalo, da je absurd tega tolikšen, da bo do nas prišel v umiljeni obliki. No. Tega je res noro in jaz sem dala par stvari, ki so se mi zdele čist neverjetne. A ne? Recimo, da ne moreš reči, da črnski otroci hitro tečejo, ker bi lahko kdo sklepal, da potem pa mislimo, da so agresivni. Zelo veliko je tega kot preventivnega branja. Kaj bi lahko kdo mogoče pomislil? Ne? Teh primerov je bilo zelo, zelo veliko. Tudi odzivov prevajalcev je bilo zelo veliko različnih. Se pravi, vsi smo ustrajali tem, da se je nujno posvetovati z avtorji, če so ti še živi. In da je treba tukaj eno ločnico tudi postaviti, mislim. A je avtor še živ in se lahko posvetuješ, ali pa ni več živ, mislim. Tukaj, to je kar pomemben. Ne? Se pravi, eni so se z avtorji posvetovali, eni so pač utemeljevali svojo izbiro, pa so ustrajali tudi, pa so prepričali, kdaj je urednika. Tudi, zdaj, eni so pa ustrajali tudi za ceno tega, da knjiga ne izide. So bili tudi taki primeri. Je govoren švedski avtor otroške literature, da pač on ni pristal na spremembo svojih prevodov in da njegovih prevodov več ne izdajajo. Zdaj, zelo velike pa pač tudi popuščanja ali pa iskanja ene tretje rešitve ponavad, ene druge, tretje, kakorkoli, no. Ampak skor vsak od teh prevajalcev, ki so tam bili, je že imel kakšno tako izkušnjo. Jaz pa še ne. Zdaj, poudarki v razpravi. Jaz vem, da vi vse to vidite, ampak če bo posnetek na pač v etru, mogoče boljš, da tudi povem. Mi smo zelo poudarjali pomen konteksta. In bom poznaj še o tem govorila, ker to se tudi meni zdi najbolj pomembno. Ne? Skratka, ni nekih jasnih izbir, ne možeš že vnaprej dati enega recepta, kako je treba ravnati. Ne? In smo tudi bili proti tej polarizaciji, ker očitno so zagovorniki te kulture brisanja, rečmo je kar tako, ali pa črtanja, in hudi nasprotniki. In da se je treba odločati od primera do primera. No? Mislim, fino je pri prevajalcih, ker prevajalci so res pripravljeni vedno se pogovarjati, a ne, in govoriti in ne pa anatemizirati nekoga zaradi drugačnega mnenja. Tukaj smo mi drugačni od kakšnih drugih profesij oziroma poklicev. No, vsi smo se strinjali, da z brisanjem raznih v narekvajih žaljivih besed, da brišemo tudi eno zgodovinsko perspektivo, ki nam šele omogoča razumevanje enih različnih plasti besedila in realnosti. Veliko smo tudi govorili o tem, kaj pač branje je vsem nam dalo in da zaradi tega, kar smo prebrali, poznamo ene stvari in glih na podlagi, ravno na podlagi prebranega se zavedamo različnih problemov in pač, če jih pometamo pod preprogo, če hočemo polikati besedilo, ga počistiti in to še v imenu progresivnosti, se to lahko izkaže za zelo pogubno. Ne? Recimo ravno, če smo že pri teh črncih, pač rasizem obstaja, pa če bomo mi rekli črnc ali pa ne. In se je treba soočiti z njim, ne pa se dela, da ga ni. Tudi prostitucija ne bo nič manj, če bomo mi rekli, da obstajajo sam spolne delavke. A ne? Tako da se je nam zdel, da je v tem neko sprenevedanje, no? Tako preprosto rečeno. Potem smo tudi pač rekli, da če bomo resno vzeli vse te vatle, po katerih danes presojajo primernost ali pa neprimernost pač besedil, bi morali na novo napisati skor so literaturo na vse zadnje. In zdaj kam se lahko seže to brisanje? En je glih Marka Twaina omenil tudi, a ne? Ki je tudi obtožen zdaj rasizma. Ne? No se pa malo se tudi prepletajo zdaj te stvari. Šele na podlagi torej različnih zornih kotov, ki nam jih omogoča literatura, pridemo do neke sposobnosti kritičnega mišljenja. Se pravi različnih. Različni glasovi govorijo v literaturi. Liki niso vedno všečni, a ne? Liki so v nekem antagonizmu, liki zagovarjajo zelo različna mnenja. No, kar se potem, to smo tudi govorili o tem, da je treba razlikovati zdaj med glasom avtorja in lika. Zdaj, knjiga ni neka proklamacija, ni neka izjava. Knjiga je pač fikcija in tudi, če v njej nastopa rasist, mu boš položil usta besede rasista in rasist ne bo enmu rekel, da je temnopolt moški, a ne? Ampak bo rekel, ne vem, ti vsran črn zajebam, ne? Pač nekaj tacka. Potem smo pa govorili o tem tudi, kar smo že prej omenali, živi, mrtvi avtori, da je pač tudi nekako nespoštljivo spreminjati avtorjev način izražanja. Avtor se je izrazil, kakor se je izrazil. In kje smo mi, kakšni bogovi smo mi, da bomo prejudicirali, kako bi se on izrazil danes. No in potem pa smo govorili tudi o rešitvah, recimo, če ne pristaneš na spreminjanje, pa tako pa je vendarle rad upozoril na en kontekst, smo upozorili na prevajalske opombe, kot mora biti na rešitve teh kočljivih mest ali pa pač kakšen predgovor, v katerem tudi omenaš en kontekst, v katerem se nekaj dogaja, ali pa eni v kurzivi puščajo kakšne take besede, ki bi bilo bile kočljive in sporne. Skratka, od tukaj se je nekako gibala naša razprava, kar se tiče prvih dveh točk, ker se nisem dotaknila jezikovnega vprašanja. No, bila so tudi seveda kakšna kontra mnenja, da mi vsi govorimo z pozicije privilegiranih in da kdor ni del manjšinske populacije, ni glih v najboljšem položaju, da o tem presoja. To je rekla Američanka, čeprav, ki pa živi v Evropi, no, je bila tudi navzoča. Pa založnik je pa en rekel, da če v knjigi ohranimo žaljive besede v črncih, črnci tega ne bodo kupovali. On je imel pa čisto tržno neko stališče, da bi jih s tem lahko žalili. Moram pa reči, da je bilo teh mnen v bistvu mal. Jaz sem bila celo presenečena. Jaz sem mislila, da bo tle več zagovornikov posegov, politično korektnih posegov v besedilo, ne? No, dobili smo tudi en članek, v katerem so bila pa razmišljanja neke profesionalne, občutljive bralke. Ona je pa tako, ker občutljivi bralci so, mislim, so v občutljivem položaju, v kočljivem, in je ona malo branila pravzaprav zdaj to svoje početje, no. Kot prvo je rekla, da imajo oni tak samo svetovalno vlogo, da odločitev je v rokah urednika in prevajalca. Tudi se moram zdaj vsem upravičati, kakor moški spol uporabljam kot za vse spole, no, ampak mislim, da smo toliko odrasli, da to tudi razumemo, da s tem merim tudi na ženski spol. No, potem je rekla, da oni velikokrat pravzaprav popravljajo sam stvarne napake, da se pač oni zelo, da so bralci, ki se dobro spoznajo na eno področje. Da ne bi mi verjeli, recimo, če kdo piše o črncih, pa ne pozna čist dobro te subkulture, kakšne črnske, ali pa ne vem. Je rekla ta piska pač tega članka, da ne bi verjeli, koliko je vprašan o tem, o črnski frizuri, kako si pač oni frizirajo, kako dreadlocksi ali karkoli, kako nastane. Skratka, tudi take stvari, da oni počnejo, ne samo te politične korektne in tudi o pomenu tega nekega skupinskega prevajanja in posvetovanja. To je pa nekaj, kar mislim, da neformalno mi vsi delamo. A ne? Jaz, če prevajam nekaj in je ena tema, na katero se ne spoznam, se pač vedno obrnem na nekoga, ki se na to spozna. Ne? Ne vem, če bi kaj prevajala, pa je kaj LGBT tematika, pa grejo v ene klube gejevske, pa so tam eni izrazi, bi pač vprašala enega, ki to pozna, kako se temu reče. Mislim, da vsi to ves čas delamo. No, pa je pa tudi govorila o primeru slabih popravkov. Skratka, da so dobri in slabi se te občutljivi bralci. In recimo, na primer, primeru Roalda Dala smo imeli. Ne vem, to je bil zelo razvpito primer, ne vem, če ste vi kaj spremljali, ampak leta 2023 je izšla neka popravljena, rečemo, izdaja Dalovih del, dalje že zdavni mrtv. Dokler je bil živ, je prav zabičal založnikom, da niti spremembe vejce ne dovoli v svojih delih, ampak njegova družina se je odločila drugač. Njegova družina se je tudi upravičila za neke njegove kukor antisemitske izjave, ki so bile doska tudi antiizraelske, bi jaz rekla, no. Ampak kakorkoli, ne bomo šli zdaj v politiko, skratka, obtožvali so ga rasizma, mizoginega odnosa do žensk, nasploh neke žaljivosti, podcenjevanja. Išla je nova izdaja, kjer je bilo ogromen, na stotine sprememb, tudi stvari so ven metal in not so tako čudaške zadeve popravljene bile, jaz sem šla brat pol člank o tem, od tega, da so spreminjali stvari, kot so, ne vem, da nekdo skače okrog kot derviš, so dali, da skače okrog kot žaba. Da je to bolj razumljivo vsakdanjem obralcu. Skratka, nekaj, kar nima veze s politično korektnostjo. Potem recimo, kaj pa vem, niso uporabili besede debu, fat, ampak nekaj drugega, large, enormous. Niso uporabili nobenega orožja smrtonosnega, nobene omembe. Smrti, nobene omembe. Duševna bolezen, nobene omembe. Ne vem, tukaj imam cel spisek tega, prav v tem samem bi lahko napisala članek. Skratka, vsega, kar bi lahko, kakor mogoče, zmotili mladega bralca. No, celo tega, celo socialno slabega stanja, ne, da je bil nekdo sirota, celo to so ven vrgli, nobenega alkohola, nobenega kajenja, to vidimo malo, kot si ti prej omenila, pri svetini, ne, nobenih itak vulgarnih asociacij, pa tako naprej. Recimo tudi celo, da nekdo prebledel od groze, tudi to je šlo ven, ker je white with horror, je postalo agog with horror. Mislim, čisto obskurna beseda, nekak, da ga je groza, mislim, prej bi bil prebledel od groze, zdaj pa ga je prevzela groza, no, recimo, no. Skratka, neverjetne spremembe, ki so naletele na pač zelo negativen odziv, a ne, tako bralcev, kot kritikov tako da je bila ta založba prisiljena skupaj s to popravljeno verzijo še enkrat izdati navadno verzijo. Na tako nasprotovanje je naletela in tudi kakšni avtori so se postavili blazno proti temu, recimo Salman Rushdie ali pa Margaret Atwood sta imela seveda kaj pripomen o tem. Joj, ne smem se preveč zaklepetati. No, zdaj je bila pa tudi ena pisateljica tam navzoča, ki je pa mene zelo presenetila. Ker ona je pa totalno bila za te občutljive bralce. Je pač skozi je ponavljala words shape our reality. Besede oblikujejo našo resničnost. Vse to je deloma tudi res, ne. In da če uporabljamo žaljivo besedo, da normaliziramo stvari. To je bilo njeno stališče. In da jih moramo nujno nadomestiti tudi te žaljive izraze. Žaljive izraze, ki so pač danes žaljivi izrazi, tudi če v času nastanka to niso bili, ne. In prav, da sama, da bi bila zelo hvaležna, če bi jo kdo upozoril na to. Čeprav ona je bila mlada, mislim, tako da. To je pa tudi nekaj, česar bom poznaj prišla, no, da se tudi malo vid generacijski tle prepad, po mojem, kakor se jaz govorim z ljudmi. No, in tudi je govorila, recimo, kako je nespremljivo uporabljati moške slovnične oblike za ženski spol in nebinarne spole. Pol smo se dotaknili tudi jezikovnih vprašanj in smo pač prišli do tega, da so tle med jeziki zelo, zelo velike razlike. Recimo vsi slovanski jeziki so spolno zelo zaznamovani. Že v primerjavi z angleščino, no zanimivo nam je bil pa primer turščine, ki je pa spolno neutralna. Oni ne poznajo niti zanimkov on in ona. Oni morajo skozi ponavljati pol, kdo, a ne, je kaj. Tako da smo blagrova lunga turka pol tam, da nima težav s tem, ne. Potem smo govorili pa o pomenu pozitivnega spreminjanja jezika, recimo ženski poklici, ki pri nam pravzaprav, ne vem, 20-30 let nazaj mogoče tudi še niso bili vsi uveljavljeni, ne, bila tudi bolj gospa doktor ali pa kaj tacga, recimo Srbkinja je govorila, da končno se bolj ženski poklici nekako v tej ženski obliki uveljavljajo. No, vsi smo pa bili mnenja, da namesto teh podčrtajev, ki se zelo velikrat uporabljajo, kakor želiš izraziti nebinarne spole, da bi bilo zelo dobro najti rešitve v samem jeziku. No, potem recimo sta bila dva primera, ki je to zelo lepo uspel. Španščina, vidimo todos, vsi, se pravi moški, todas, vse, torej ženske, in spolno neutralna oblika todes. In to je res nekako v skladu z duhom jezika in nič ne mota. Ne? Mislim, sigurno tudi mot, moraš se navaditi, ampak nekako ustreza jeziku. Pa vidimo še francoski primer, imamo tukaj, se pravi il, on, el, ona in spolno neutralna oblika jel. Jaz itak mislim, da jezika se ne da dirigirati nekako iz enega od zgora, iz enega višjega mesta. Ene stvari se primajo in ene se ne in verjetno se s časom to pokaže. No. O tem smo torej govorili tam, se pravim, v tretjem delu bomo pa malo na slovensko okolje to prenesli. Se pravi, nismo prišli do njih blaznih sklepov, ker smo vse vprek govorili in bi lahko govorili še ene par ur, ampak recimo, če bi dva izluščili, prevajalec je glas avtorja. Daje glas avtorju, ne smemo ga potvarjati in ne smemo se odločati na mesto njega. In kar se jezika tiče, to je dolg in občutljiv proces, ki se mora dogajati v živem stiku z naravo jezika, ne na ukaz in ne čez noč. Zdaj, kakšno je pa stanje v Sloveniji? No, jaz sem malo z uredništvom začela. Mislim, da je manj alarmantno stanje cenzure. Zaenkrat pri nas govorila sem z Andrejem Blatnikom, ker sem zvedla, da bom tle nastopala, sem ga prav vprašala, on kot urednik, a je kdaj zahtevil kaj od prevajalcev, a se je kdaj soočil s takšno situacijo, je rekel v bistvu, da ne. Jaz poznam en sam primer uredniškega posega, no. Ena knjiga iz ruščine, ki se je prevajala od Tatjane Tolstoj, Tuja lepota. To je bil festival Fabula, se pravi, to je bilo pred 5 leti. Zdaj v izvirniku je tam, spet imamo, kot vidimo, črnca. V izvirniku je bil pač črnc negr in urednica je to, prevajalka je pač prevedla črnc. Urednica je vztrajala, da v knjigah, ki jih ona ureja, ne bo rasno zaznamovanih izrazov in je celo predlagala visoko raso moški, kar je zelo res nenavadna rešitev. Potem sta se malo dajale po mailih in na konci je izborila prevajalka kompromis temnopolt moški. Na kar je pač avtorca prišla na ta festival in moderator je to opazil in je povedal in se sam zasmejala in je rekla, da je pač tudi veliko bila v Ameriki in da je teh norosti navajena v tem, da je pa vse škoda. Zdaj, mogoče mene pri tem primeru malo čudi v bistvu, zakaj niso avtorce vprašala. Ne? Ker če bi avtorca izredno rekla, tega ne želim, bi mogoče tudi urednica popustila. Ne? Vem pa, da je prevajalki še danes žal, da je popustila urednici. Ampak mislim, da je takih primerov pri nam zelo malo. Zdaj, pisateljska dejavnost, tukaj sem pa kot mečkan kontra primer tej mladi pisateljci, ki je bila na tej konferenci v Strasburu, sem tlele Draga Jančarja navedla, ki je ravno kar izdal eno knjigo esejev in ki o politični korektnosti že dolgo govori in pač njegovega stališča politična korektnost hromi umetnost in estetsko ustvarjalnost. In je tudi primerjal to spreminjanje klasikov, pač ga je spominjal na čas realsocializma in inženirjev duš, skratka, da je to zanj en absurd in da seveda to prihaja iz ZDA in da ima elemente protestantskega puritanizma. Tako da, evo, zdaj, če bomo pol imeli debato, lahko vidimo tle zelo dve različni stališči pisateljev. No, tlele sem malo dala in odlomk mladinska književnost, zato ker se dejansko pa izkaže, da je zelo, tako pa tako pri pisanju kot pri pevajanju, veliko bolj na udaru mladinska književnost kot pa književnost za odrasle. In tudi, če so kakšne vsebine, se vidimo LGBT pa tako, a ne, zelo je ta meja, ne vem, mladinska, odrasla, čist drugi kriteriji so. Verjetno se vsi spomnite Jiržija Bezlaja, en R je preveč. Knjigo Evangelij za pitbule, ne bom zdaj, ker nimamo toliko časa, ampak strašne polemike so bile v zvezi s tematiko, ki jo obravnava. Tukaj imamo eno gimnaziko in obravnava pač od, ne vem, nalegovanja, incesta, spolne zlorabe, poskusa samomora in tako naprej. In je bila na hudem udaru ta knjiga, ravno zato, ker je bila opredeljena kot mladinska književnost. Čeprav je dobila zlato hruško. Ampak nas zdaj bolj zanima prevajanje. Tukaj zelo veliko se s tem ukvarjala Nika Kocijančič Pokoren, recimo v otroški književnosti tudi, kako je bila neka povojna cenzura. Čeprav, ko to beremo, kaj pravzaprav se je cenzuriral, vidimo, da v glavnem religiozno obarvani elementi, zaradi pač ideoloških razlogov. Je pa zanimiv, ko govori, zakaj se pa danes dogaja cenzura, marsikdaj zaradi ekonomskih razlogov. A ne? In da zato spuščajo kakšne odlomke vezane na določeno kulturo ali religijo. Pa ne govorijo, ne vem, o Božičku, ker hočejo knjigo prodati v Indijo, recimo. In pač tudi, da se danes veliko več izpušča kakšne pretresljive odlomke, ki včasih niso veljali za toliko pretresljive, ker niso toliko ščitili otrok pred življenjem. Evo, tukaj imam kanček prvodoslovne teorije, ampak to sam, da malo pokažem, kako se prav z otroško književnostjo tudi prvodoslovci ukvarjajo, ker je ta vedno odraz družbe in kaj določena družba meni, da naj bi bil idealni državljan. In zato so tudi prevodi otroške literature tako zanimivi, ker odražajo te ideale družbe. No, meni je bila pa zanimiva njena razlika med cenzuro pa kulturno nadomestitvijo. Recimo, glih pri Piki Nogavički je bilo božično drevesce nadomeščeno z novoletno jelko. Zdaj, a je to cenzura že? Pa brisanje teh religioznih simbolov, a je to neka kulturna nadomestitev, ker je v našem prostoru novoletna jelka. To je zdaj ena stvar za debato in tukaj je Maja, mislim, da zelo kočljiva in ni čist jasno določena, o tem se da veliko govoriti. No, zdaj pa jezikovne zakonitosti slovenščine pri prevajanju. Se pravi, pri nam je jezik zelo spolno zaznamovan. Nimamo mi samo ženskih pa moških oblik samostalnikov, pri nam so recimo glagoli spolno zaznamovani. Če pri nam rečeš, Ulf je rekla, kar zdaj vsi govorijo, vsi študentje pa vsi bojo rekli, Ulf je rekla. Že izrekla veš, da je to ženska, a ne? V angleščini ne veš. Wolf said, če ti ne veš, da je to Virginia Woolf, bi lahko bil Orlando Woolf ali kar koli. Skratka, pri nam je velik težji spolno neutralen jezik narediti zaradi same narave jezika. Lep primer tega je tale knjiga Bernardin Evaristo, Dekle ženska druga. Prevajalka Katja Zakrajšek je dobila Savretovo nagrado pred 2 letoma. In seveda tale angleški naslov Girl, Woman, Other je čist normalen. In zdaj, kaj boš s tem other pri nas? Mi vidimo, že v naslovu, a ne, je prišel ta podčrtaj. Jaz moram priznati, no, da mislim, tudi mi na faksu imamo ogromen diplom že s temi podčrtaji. Najprej bil slash. Potem so ugotovili, da je slash izključevalen. Podčrtaj pa vsebuje vse vmes. Čisto vse. Tako da zdaj je podčrtaj. Ampak te teksti so meni moteči in težko brljivi. Jaz razumem, da nastane diploma, ki se ukvarja z eno temo tako na ta način. Ampak da bi jaz prevajala leposlovje na ta način, bi ga težko. Zato pa tudi mislim, da mora vsak prevajalec premisliti, če se bo loteval. Jaz recimo take knjige pač ne bi prevajala, ker nisem sposobna tega prevajati, nisem dorasla prevajanju tega. No in potem imamo še mi ta problem moške slovnične oblike kot neutralne oblike. Ne? In tudi mislim, da prehaja ta generacijski prepad. Recimo, jaz se čutim nagovorjena tudi. Če reče en, dragi poslušalci, ne bom mislila, da ne misli mene. Pa tudi, če reče en Knopova, mu ne bom nad zamerila. Kakšen mlad, dejansko vidim ta razkol, bi pa to nekako čutil kot problem. No, in zdaj sem prišla po tega, kar se meni zdi najbolj pomemben, ta pomen konteksta. Ker Mislim, da prevajalci ne prevajamo besed, mislim, se prevajamo tudi besede, seveda, se jih ne zmišljamo, ampak mi prevajamo besede v kontekstu. A ne? Evo, prav geslo Društva slovenskih književnih prevajalcev je stri kontekst, crack that context. Ne? In se mi zdi, da je zelo fin primer za to, recimo Anton Sovre, po katerem je imenovana pač največja nagrada prevajalska za leposlovje. Se pravi, Sovre je pri prevajanju Cezarjevega življenjepisa, pri Plutarhu v življenju velikih Rimljanov, zapisal oziroma prevedel, češ da so Pompejevi vojaki mislili, da je Cezar vrgel puško v koruzo. Zdaj, to je z ene sodobne prevodoslovne teorije seveda čist nemogoče, ker v antiki ni bilo pušk in tudi koruze ni bilo, ker so jo iz Amerike prinesli šele v 15. stoletju. Se pravi, vse te besede so čist nepravilne, ampak kontekst je pa pravi, a ne, mislili so, da je pač Cezar obupal, da je vrgal puško v koruzo. In s tem sam hočem ponazoriti, koliko je ta kontekst pomemben in kako mi ta kontekst pri tem čiščenju, se pravi expurgation je to, malo spominja na exorcism, koliko je ta kontekst zelo, zelo, zelo pomemben. In ta mora biti, po mojem, za prevajalce glavno vodilo. Recimo družbeno-geografski kontekst. In zdaj bom šla na to N-word. Mi v Sloveniji pač črnskega vprašanja resnično nimamo. Mi smo prve črnce dobili z neuvrščenimi in smo jih gledali za čudenjem, hkrat so bili pa naši prijatelji. Mi nismo bili kolonizatori, mi nismo imeli sužnjev in to za nas pač, po mojem, ni problem. In zdaj, če črnc črnka ni neutralno in zame je neutralno in tudi, tudi belc je zame neutralno. Jaz to čutim kot neutralno, čeprav vem, da bo kolega Zupan, a ne, iz prvodoslovja, mislim, da je cel članek o tem napisal in da je drugačnega mnenja, se mi zdi. Ampak kaj pa pol s celo paleto drugih izrazov? Kaj pa zamorc, črnuh, črnuhar, ženske oblike, zamorka, zamorkla, črnuhla, črnuharca, pa verjetno je še zelo veliko več. Zdaj, če mi vse te izraze spravimo na temnopoltega moškega, bomo zelo osiromašili jezik in bomo izgubili pač te plasti neke pomenske in raznolikost, po mojem mnenju. Za nas, recimo, mi smo imeli več opravka s cigani, pa judi pravzaprav v našem okolju, a ne? Pri nam cigani ne smeš reči, je Romi pravilno, ampak cigani imajo tudi domovinsko pravico in tudi nekaj pomenijo, no tudi glih na tej delavnici je bila ena ženska, ki je pa rekla, da je imela prav cigane in je vprašala romsko skupnost tam in so rekli, da komod naj to besedo uporablja, da v tistem času se je pač uporabljala in da oni nimajo nič proti temu. Pri nam seveda zdaj, ki prevaja recimo Đurđa Strsoglavec Kristjana Novaka, je naslov cigan, ampak najlepši. In bi bilo zelo čuden, če bi pisal Rom, ampak najlepši, a ne? Tako da pri teh, to niso eno pomenske odločitve, kaj uporabljati, ne? Potem judje, judje. Mene so čist lektori zdriblali, da židje ne smemo uporabljati. Da je to negativno in slabšalno. Ampak mi imamo židovsko ulico v Ljubljani. In jaz, za moj občutek, jaz sem se zdaj navadila, jaz judje uporabljam. Ampak recimo zame so judje bolj vezani na čas po ustanovitvi judovske države Izrael. Če bi mene pred časom, ko so mi lektori vzeli v svoj primež, kdo vprašal, bi rekla židovsko vprašanje. Končna rešitev židovskega vprašanja, ne judovskega vprašanja. Ampak, evo, tukaj sem jaz popustila, uporabljam judovstvo. Pa je pa še to pri nas, če so z veliko, so nacionalnost. Če so z malo, so religija. In zdaj imaš ti en tekst, ki govori o judih in si prav imaš hude težave ugotavljati, kdaj je mišljena nacionalnost in kdaj je religija, na konc piše malo z veliko, malo z malo in izpade, da si šlampast. No, potem je pa tle časovni kontekst. Mislim, da je nujno upoštevati torej, ta časovni kontekst, ki opredeljuje en miselni horizont enega obdobja. Ne? In da če mi z vatli današnjimi celo preteklost merimo, zapademo čisto v eno anahronistično posploševanje. Evo, zdaj bom dala par primerov. Platon. Platon je utemeljitelj demokracije, a ne? Na filozofiji ga poslušate 2 leti. Zdaj, ta demokracija je bila samo za svobodne ljudi, a ne? Za svobodne moške, ne za sužnje, ne za ženske. A bomo mi Platona brisali? A ga bomo ven iz učbenikov dali? Kant, zdaj je bila 300. obletnica, razsvetljenstvo, univerzalizem, mir. Hkrati pa izjave, da je bela rasa blizu popolnosti in črna rasa pač primerna za suženstvo. Se pravi, rasistične izjave. Bomo Kanta črtali? Pravljice, Trnuljčica, vemo, zlobna vila je začarala, je rekla, da se bo zbodla z vreternom in zaspala. Ena druga vila ni mogla spremeniti z le prerogbe, je samo umilila, da čez 100 let bo pa nekdo prišel, a ne, in jo prebudil. Ona je bila zarasla, z grmičevjem prišel je princ in jo poljubil. Kar tako. Ona ni dala nobenega soglasja. Mi smo zdaj sprejeli, da samo ja pomeni ja. Trnuljčica ven. Da ne govorim o drugih pravljicah, seveda. Skratka, po mojem je nujno treba upoštevati, kdaj je Platon živel. Kakšen je bil takraten miselni horizont, enostavno. Isto Kant, a ne? Ne bomo razvrednotili vsega, kar je on govoril o splošnem miru, o, ne vem, o razsvetljevanju človekovega duha, o univerzalizmu, pač zaradi teh izjav njegovih, a ne? Ki so z današnjega vidika rasistične, seveda. Ampak mi moramo ta, se pravi, in časovni in geografski kontekst, po mojem, nujno upoštevati in nujno se moramo soočati tudi s temi nekimi temačnimi pletmi človekovega narave in zgodovine. No? Mi ne moramo zapreti oči pa reči, da nečesa ni. Pa vsega polikati, pa čistiti in potem nekako v vatki držati najprej otroke in potem odraščajoče in potem še študente, dokler ne pridajo ven in vidijo, da okrog njih divjajo vojne in da je smrtonosnega orožja, kolikor hočeš na tem svetu. To se meni zelo slaba usluga, ki jo delamo v človeštvu. No, potem recimo, spet sem navedla glihen primer ene pravljice, recimo, temačna plač, mislim, to je pa pač ena socialna zgodba, deklica z žigalicami, vsi poznamo, a ne? Mrzla zimska noč, deklica prodaja žigalice, zjebejo si v prasne eno in se mečken zaziba v en lep svet in drugo in tretjo in to so neki, vidi še celo svojo babico, se mi zdi, da se prikaže. Skratka, neki lepega doživlja in zjutraj jo najdejo zmrzeno na cesti. Take pravljice tudi danes verjetno ne bi več izdala, ne. Mislim, vseh Grimovih pravljic, recimo, ne, pa Andersenovih. Mislim, jaz se skloh bojim, da bi zelo velik del književnosti pravzaprav vrgal v koš, če bi šli po teh merilih, ne. No, tukaj mogoče samo še malo povzemam, skratka, z brisanjem zgodovinskih konotacij jezika se dogaja brisanje zgodovinskega spomina, tudi brisanje bogatstva jezika, ene napetosti v njem, sposobnosti uživljanja v različne zorne kote, razumevanja drugače mislečih, fleksibilnosti mišljenja, zmožnosti empatije. Ne. In tudi prihaja zdaj do enega protislovja, ali pa mogoče to logična posledica, da v tem silnem čistunstvu v jeziku še nikoli ni bilo pa toliko sovražnega govora, pravzaprav. In kar sem že omenila, generacijski prepad, da je mlajša generacija veliko bolj naklonjena politično korektnim posegom v jezik in nasploh kulturi črtanja. Jaz bi tudi rekla, da je bolj moralizatorska na en način. Recimo, jaz sem glih imela zdaj z študente in seminar, pa smo obravnavali srbsko književnost, recimo Meša Selimović, Derviš in smrt, ne vem, kdo pozna ta roman, ampak tam nastopa en junak, ki je po mojem mnenju globoko tragičen. On nos kot eno rano, eno črno zarezo v srcu, od začetka, napol živo bitje skoraj hod po svetu in tudi naredi nekaj grdga, nekaj se zgodi, nekaj občemer te zaboli srce. Ampak zame je to res tako prav tragičen junak. Za vse njih je bil to negativen junak, recimo. No. Tako da ta generacija dejansko postmilenijska, ta ze, čist drugač dojema nekako pač literarne junake, bolj moralistično in je pač bolj naklonjena tem posegu. No, to pa samo še moj nasvet za na konc, ki je tudi pobožna želja. Mislimo, pišimo, prevajajmo, berimo in izdajamo knjige. da dodam zaradi Uroša brez plešnic na očeh. Hvala. Najlepša. A se bila predolga? Ja, najlepša hvala. To je kar nekaj stočnic po moje za debato. Ne? Recimo tam, če vendarle rečemo, eno je za nazaj. Ne? Eno je za nazaj, eno je pa sproti za naprej. In za zavesten odnos, za zavestno rabo jezika. Ne? Včeraj sem jaz našla tist primer z ubiti dve muhi na mah? Ubiti dve muhi na mah, ali pa vrš puško v koruzo, ali pa, ne vem, ali pa prav ta ubiti dve muhi na en mah, če bi se odločili, ne, mislim, in lahko bi se, zakaj pa bi, ne, ubijali? Ampak vse to je metafora. Vem, da je metafora, ampak vse eno je to, tam, kaj je ta gospodična pisateljica rekla, ne, jezik je konceptualizacija sveta. In če ti o ubijanju živali govoriš, to legitimiraš, ali pa narediš kot nekaj normalnega, ne. In če, recimo, zdaj, za debato, za naprej, ne, ki bomo Urošu zdaj pustili še. Marsikaj lahko upam, da bomo potem še v debati. Uroš, zelo se veselimo še nadaljevanja tega. Prosim. Ja, hvala lepa. Seta je odprla pravzaprav praktično vsa ključna vprašanja. Glede tega, s čemer se danes sooča sfera knjige, bom rekel, ne, tako prevajalci, uredniki, založniki, bravci, pedagogi, na temo politične korektnosti in mene predvsem zanima eno vprašanje, ki bi ga, bom rekel, v tem trenutku umestil v neko razmerje politična korektnost in prispevek kulturni raznolikosti. To je pač tisto razmerje, ki me zanima. Zelo na kratko, bolj zato, da se pravzaprav spodbudi debata. Tukaj takoj, da dam nek okvir, ki na nek način tudi je izhajal iz setine predstavitve, namreč ena zgodba je zgodba v anglosaksonskem založniškem svetu, zlasti v ZDA, kjer so zadeve zelo, zelo kritične. Kaj pa to pomeni v bistvu za države, članice EU, kot je to pri nas, a ne? Je zgodba drugačna, kljub vsemu pa obstaja resen strah, kolikšen val teh zelo negativnih pojavov bo plusnil tudi k nam. Tako da to je drugo vprašanje, ki me zanima. In tretje vprašanje, ki me zanima, zakaj je pravzaprav ključno bojišče, ne? Pravzaprav politične korektnosti prav na področju otroške in mladinske literature. Kaj se tu dogaja in kaj se tukaj pravzaprav pri nas, sem uspel zbrkati kar nekaj primerov, no? Tako da v bistvu ni tako pravzaprav nedolžna situacija pri nas, ne? Tako da, ampak mogoče ravno zato, ker je Andrej Blatnik seveda urednik za, bom rekel, odraslo literaturo, je ta zadeva malce drugačna. Kakorkoli, je pa seveda, tako kot je značilno za področje knjige nasploh, tu obilo nekih paradoksov. Ne? In eden izmed teh je, da pravzaprav politična korektnost ne bi bila seveda povezana s tem, da krepi kulturno raznolikost, da preprečuje izključevanje posameznih družbenih skupin, posameznikov, da je seveda inkluzivna in tako naprej. A ne? In najglasnejši glede tega je pravzaprav ravno knjižni trg ZDA oziroma vse, kar se okoli njega dogaja. Ampak že Andrej Blatnik je leta 2011 ne, v pripravah na svetovni vrh knjige v Ljubljani, takrat, ko je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige, ko je nosila ta UNESCO naslov, en zelo pomemben podatek povedal in ga tudi izbrskal, ne, da pravzaprav v angleščino je prevedenih iz drugih jezikov zgolj približno 2-3% del. A veste, kaj to pomeni recimo v primerjavi z 5000 izdanimi knjigami v slovenskem knjižnem prostoru letno, a ne? Pri nas je polovica pravzaprav izdanih knjig prevodov. Ne? To pomeni, da smo mehni jeziki, dosti bolj občutljivi na kulturno raznolikost pri prevajanju. Verjetno smo pa tukaj strinjali, da je pravzaprav, ko govorimo o temelju kulturne raznolikosti, pravzaprav prav prevajanje čisto a priorna osnova vsega. Ne? Jezik, razumeti različne kozmose jezika, razumeti različne kontekste literarnega ustvarjanja, humanističnega ustvarjanja, pravzaprav čisto osnova vsake raznolikosti. Ne? In tukaj obstaja že ta pravzaprav dokaj nenavadna diskrepanca, da bom grdo rekel, ne, nekorektno, ne, da imajo seveda, da so najglasnejši glede politične korektnosti tisti, ki pravzaprav na koncu neko raznoliko zelo, zelo omejijo. Ne, ali, jo v, ali pa jo na nek način spoznajo, spustijo v svoj prostor v nekem zelo mehnem obsegu. A ne. Je pa, to pa seveda moramo tudi se zavedati, ne, angleščina kot lingva franca in pač seveda angleški knjižni, angleško-ameriški, anglosaksonski knjižni trg seveda dominanten in seveda postavlja pravila za vse ostale na svetu. Tukaj si moramo pa tudi seveda zelo jasno zavedati, da mimo tega pravzaprav kratko malo ne gre. Ne. Tudi majhni jeziki, kot je slovenščina, tudi stanje založništva, neki trendi v prevajanju, v razmišljanju so seveda na nek način vsaj v nekem meri tudi odvisni seveda od tega, kaj se dogaja na teh ključnih trgih. Tu pa pridemo do tega, da je potrebno res imeti v mislih, ko se poglabljamo v posamezne dimenzije kulturne raznolikosti, da je ta zelo odvisna od vatlov, v katerih jo merimo. In da so današnji vatli nekaj precej drugačnega, kot so bili še pred 10, kaj šele 20 ali več letih. Da se to seveda zelo, zelo zaostruje. Eno vprašanje je to, ali smo v Sloveniji in nasploh v državah EU glede kulturne raznolikosti bistveno boljši od ZDA in njihovega stanja. Po svoje seveda lahko rečemo, da smo mi že na tej načelni ravni, čisto formalni ustanovitvi EU-ja, pravzaprav zavezanih kulturni raznolikosti, kar je seveda slogan Evropske unije zapisan v ustanovitveni pogodbi Združenju raznolikosti. A ne? Tako da, ja, to je ena izmed zelo pomembnih dimenzij, ki nas pravzaprav določa, a ne? In ki na nek način je tudi nek okvir, da je neka drugačna senzibilnost, ki je v bistvu cel projekt Evropske unije goji. A ne? Tega v ZDA na takšen način preprosto niso deležni in to je sigurno ena izmed, bom rekel, pozitivnih stvari. Ampak, če najprej vseeno na kratko klasificiram, kaj so pravzaprav ključni elementi, ključne kategorije politične korektnosti, ki, o kateri govorimo. A ne? Prvi vrsti je izpostavljena spolna enakost in odpravljanje spolnih stereotipov. To je pač prvi izmed tistih, bom rekel, kategorij, ki zelo, zelo določa ravnanje, odzive, mnenjske debate v posameznih kulturnih okoljih. Druga je inkluzivnost rast in etničnih skupin. Logično, spoštovanje in vključevanje LGBT skupnosti, zmanjševanje nasilja in spodbujanje pozitivnih vrednot. To je recimo ena izmed teh stvari, ki je pri zlasti v ZDA zelo, zelo pomembna, ne? Ker pravzaprav eden izmed, bom rekel, vodil pri politični korektnosti je, da pravzaprav v ZDA, ne, ki je zelo, zelo močno, da mora biti zelo pozitivno vse napisano o Združenih državah Amerike in v njeni zgodovini. To je ena izmed teh stvari, kjer je zelo, zelo dominantna. Potem so pa še seveda skrb za okolje in trajnostni razvoj, fizična in čustvena različnost, vključevanje kakorkoli overanih v samo zgodbo, ter kritičnost do kolonializma in zgodovinske neenakosti. To so pač te kategorije, znotraj katerih seveda obstaja kopica, bom rekel, podkategorij, določenih za posamezen kulturni, družbeni, nacionalni kontekst. Ampak je to nek osnovni nabor kategorij, od katerih bi pač seveda vsaka potrebovala dosti konkretnejšo razlagano, v kateri bi vsak, pri vsaki lahko našli toliko in toliko primerov, kako se pravzaprav danes to kaže na neki pozitivni ali pa neki negativni ravni pri pravzaprav obravnavi literarnih del v posameznih založniških območjih. Kjer seveda tudi pač je raven senzibilnosti zelo, zelo raznolika. Ne. Ampak ena teza prva je, da pravzaprav z vidika umetniškega ustvarjanja je politična korektnost danes lahko izrazito pozitivna tema. A ne? Ne na zadnje je treba vedeti, a ne, da seveda zaradi te senzibilnosti smo dobili kopico zelo dobrih ciljnih tem, ki odpirajo ta ključna vprašanja na nek svoj poseben način, v duhu današnjega časa. Tudi če pogledamo, je to pravzaprav lahko marsikaterim avtorju, založniku neka spodbuda za ustvarjanje in tudi dejansko pri vseh večjih založbah boste našli posebne kategorije, cele serije teh knjig, ki so vezane na različna vprašanja politične korektnosti od vseh zgoraj naštetih kategorij. To je pravzaprav super, kar seveda ključno je, da se ta senzibilnost krepi in tukaj pravzaprav to razbijanje nekih stereotipov, ki so v preteklosti bili tako ali drugače tematizirani skozi literaturo, vsaka seveda v svojem kontekstu, je nekaj, kar je pravzaprav duh današnjega časa in s tem nima nihče problemov. A ne? Problem seveda nastopi natanko z vidika tega, ko se pravzaprav želi posegati v prevajanje del, ki so seveda že nastala, prevajanje klasikov, prevajanje del iz seveda drugih zgodovinskih, kulturnih kontekstov. Tukaj pa so seveda vprašanja, ki jih je Seta pač odprla, zelo, zelo ključna in pravzaprav bi pravzaprav rekel tako, da z vidika samega prevajalca, a ne, je to po svoje naloga, ki bi morala biti tukaj preprosta, ne, tako kot si sama rekla, prevajalec je dolžan seveda korektno opraviti svoje delo, slediti avtorju, slediti seveda tistemu kontekstu. Vsi vemo, ki smo kdaj prevajali, da vsak prevod je tudi prilagoditev, a ne, tisti jezikovni skupini, a ne. Ampak tukaj pač na tej strokovni ravni ne bi smelo biti nobene dileme. Seveda se pa zgogajajo stvari, ki so ki pa so skrajno problematične, zlasti kar zadeva črtanje posameznih odlomkov klasičnih del. Zdaj, omenila si Platona, ne? Suženstvo in seveda pač to, da edini, ki je pravzaprav svoboden, je bil pravzaprav odrasel moški, ne? Ženske, otroci, sužnji, živali, to je bila za Platona vse ena kategorija. Drasli moški, tisti, ki je lahko od Homerja naprej seveda razpravljal na Agori, skratka bil del javnega življenja. In to je pač nek kontekst, kjer pravzaprav, če se s tem, če tega konteksta ne poznamo, pravzaprav lahko zavržemo vse, kar so stari Grki napisali. Vse. A ne? Ker tudi konc koncev pri Aristotelu zadeve niso šle kam dost, bom rekel, iz tega konteksta. Tako da, prva stvar je, da seveda takšne stvari z današnjimi vatli politične korektnosti apsolutno ne moramo presovati Platona. To nima popolnoma nobenega smisla. Kaj šele, ne, seveda za te številne odlomke iz Platonovih del, zlasti Sofista, države, simpozija, kjer opisuje pederastijo, ne, kot seveda veste, ker ste vendarle vsi na nekačin v tem humanističnem svetu, beseda izvira iz grške pais, deček, erosa, ljubezni. Zgodovinski kontekst je to dokaj znan, a ne, odrasli moški je bil pravzaprav na nek način v stari Grči velikokrat mentor, učitelj, mlajšim moškim, pogosto pubertetnikom, skratka, recimo popolnoma drugem svetu, ki so ga obravnavali kot ljubimca, kot učenca in marsikaj naprej. Skratka, ta odnos je imel zelo različne kulturne in pedagoške vidike, imel je seveda tudi, bom rekel, neko daj-dam razmerje med obema udeleženima. Skratka, so pa ena stvar, ki jo preprosto ne moreš sploh nikakor presojati. A ne? Ampak današnja vloga in odgovornost prevajalca Platona, ja, vemo, kaj pomeni pač prevajanje humanistike in kaj pomeni znanstveni prevod. Te stvari se seveda danes rešujejo s kritičnimi opombami. Mm-hmm. Tukaj se da odlično seveda kontekstualizirati stvari, povedati, zakaj je današnjemu bralcu, zakaj je to tako. Ne? Tukaj bom rekel, vsakršno mehčanje, olepševanje, kaj šele izpuščanje, pač bom rekel, strokovnega vedika popolnoma, popolnoma neprimerno. Jaz seveda mislim, da pravzaprav pri sami humanistiki in pri prevajanju znanstvene literature bomo dosti manjkrat prišli do teh primerov, ker je pravzaprav akademska sfera vendarle, bom rekel, izobražena in malo širšega horizonta mišljenjskega in je jasno, da pravzaprav to ne gre skozi oziroma, da so pač neki mehanizmi, ki so pač na voljo. Problem je seveda pri teh nekih bolj popularnih izdajah, ne, tudi pač filozofov, kratkih izdajah in tako naprej, ki so zopet, ne, zelo popularne zlasti v ameriškem okolju, ne, kjer pa seveda ta olepševanja in vse skupaj dobijo pač nek drug kontekst. A ne. Enako bi seveda lahko govorili o Shakespeareju, Romeo in Juliji, o telu in tako naprej, seksistično, rasistično, vse mogoče, to, kar je tudi Jančar seveda opozoril, ampak si verjetno vsi skupaj pač ne predstavljamo, da se te stvari danes popravljajo, ker zakaj pa imamo potem sploh klasike? Ne? Tako da, zopet je seveda to zelo pomembno, bom rekel, vprašanje, da res se ustrajajo na nekih profesionalnih temeljih. Jaz tukaj vidim na koncu vedno samo vprašanje pri stroki, da seveda tudi prevajalci imajo to svojo strokovno avtonomnost, da se tudi pri nekih takšnih stvareh enostavno ne uklonijo, ne podpišejo, ne? Ker konec koncev prevajalstvo je vedno avtorsko delo. A ne? Ali pa, če smo zdaj bolj, ne, praktični, da seveda se točno pozanima, kaj pravzaprav nek urednik ali neka založba pričakuje. A ne? Otroška literatura in slovenski prostor. Ne? Tukaj pridemo res do te neke srži, te problematike politične korektnosti, ki zelo izbija na površje. Imamo seveda, kot sem pač omenil, zlasti v anglosaksonskem svetu odlične zbirke knjig na te teme, a ne, ki so seveda nastale kot posledica že odpiranja teh vprašanj. Zdaj, velik del pravljic, ki pravzaprav so bile napisane, bom rekel, pač v nekih drugih časih, pa praktično, ne, večina tudi nekega ljudskega izročila pri nas danes pač teh vatlov politične korektnosti nikakor ne bi prenesla. So pregrobe, so, bom rekel, neprimerne za današnjega otroškega bralca ali poslušalca, ampak starši imajo tukaj vedno pač izbiro, ne, da seveda vedo, kaj izbirati in če se ne izbirati in dejstvo je, da se bodo tudi te vatli pri starših spreminjali, da so tudi starši seveda zelo različni in tukaj jaz seveda ne vidim nekih posebnih zagat. A ne? Dve zanimivi izkušnji pa lahko z vami delim, ki so povezani ne toliko s prevajanjem, kot pa bolj s slovenskimi ilustratorji, ki ustvarjajo tudi za založbe v tujini. Namreč eno je izkušnja enega zelo referenčnega slovenskega ilustratorja, ki ustvarja za ameriško zelo znano otroško revijo. In on je seveda povedal, da je ustvarjanje recimo otroške slikanice za slovensko založbo nek popolnoma drug proces, kot je pač seveda ustvarjanje otroških ilustracij za ameriški knjižni trg, kjer so navodila zelo, zelo podrobna in kjer je teh omejitev res zelo, zelo veliko. Zelo preprosto, kadarkoli se seveda zgodba sama dotika nekega socialnega vprašanja, bodi si družine, bodi si, da so upodobljeni otroci, so seveda te omejitve zelo, zelo postavljene v ospredje. Naprimer, ameriški založniki ne dopuščajo nobenega tveganega vedenja. Že spuščanje otrok po tobogano ne more biti na ilustraciji. Preveč tvegano. To skrajno resno govorim. Narisal je, kako očka štupa ramo nese otroka v Luna Park. Preveč tvegano vedenje. To je zelo nevarna stvar. Ne? Seveda, ko narišo otroke v bazenu, deklice morajo imeti nujno enodelne kopalke. Bote pozorni malo na te stvari, pa malo povrskajte po teh ilustracijah in boste videli, kam pride. A ne? In tako naprej, da ne razlagam, ampak skratka, tukaj so res neki absurdi, ki jih moramo pa seveda, če smo zagovorniki politične korektnosti, pa bom rekel, stavimo na kozmopolitizem in, in seveda, bom rekel, slavimo kulturno raznolikost nekako tudi sprejemati. Ne, ne moram zdaj obsojati, da tako razmišljajo, da tako delajo. Je pa potem seveda nekaj čisto drugega, ne? Če pa se zgodi tako, kot se je recimo zgodilo, to ste pa verjetno vsi brali ravno pred kratkim, znamenitemu kuharju, ne? Jamie Oliverju, ki je seveda tudi avtor kar nekaj pač otroških knjig, da je pravzaprav še pred izidom moral njegov mladinski roman umakniti iz prodaje, ker je ta roman ne užalil, ampak kot smo pač brali v medijih, stereotipno obravnaval avstralske staroselce. Dejansko se je, bom rekel, to vprašanje tako zaostrilo, pri čemer nihče ni, bom rekel, točno sploh povedal, na kakšen način je bilo to stereotipno obravnavanje. Tega ne boste nikjer našli. Ne? Ampak to vprašanje je bilo tako izpostavljeno, da je založnik umaknil knjigo iz prodaje, ki jo verjetno ne bomo tudi nikoli videli. Da pomeni tudi to, da tudi če je nekoč še veljalo, ne, da ni slabe promocije, ne, pa da bi seveda lahko založnik si mislil, da bo seveda iz tega dobil neko pozornost, to ne šteje več, ne, ampak da je ta pritisk v Ameriki z vidika politične korektnosti tako močan, da premaga celo ekonomski faktor. Ne, in da založnik bo raje umaknil knjigo, kot pa tvegal te očitke. Ne? Tako da situacija je zelo, zelo, bom rekel, resna, tukaj je tudi upravičilo avtorja, javno, ni nič pomagalo in zaleglo, skratka, mene pa, bom rekel, čisto z analitičnega vidika zanima res, kaj točno je bilo napisano in kako je bilo to napisano, ne? Ampak tega verjetno pač ne bomo zvedli. No, ampak da ne bi se mislil, da je v Sloveniji tudi nujno drugač, zopet ena stvar, ki je ne po naključju, povezana z otroško slikanico, namreč ena zelo simpatična slikanica avtorice Barbare Brodnik in ilustratorja Gorazda Vahna, Friedrich Rajska Podgana, je imela zelo zanimivo usodo. Izdal je Ljubljanski grad kot neko slikanico, ki bo na nek način obiskoval bralca, popeljala skozi oči Grajske Podgane, ne, na nek način po zgodovini Ljubljanskega gradu in je zajelo neko območje, bom rekel, od seveda prazgodovine, koliščarjev, pa seveda srednjega veka in tako naprej, Rimljanov, turških upadov. Slikanica je bila kar zelo uspešna, tudi je imela skratka ponatis leta 2020, bila je prevedena v angleščino, italijanščino in nemščino, se je skratka zelo uspešno prodajala. No, danes je te slikanice ne morete več dobiti v prodaji, najdete še v knjižnicah, tako da si jo mogoče pogledajte, da boste vedeli, o čem govorim. A ne? Ampak ta slikanica je bila dejansko umaknjena iz prodaje. Razlog je pa ta, da je na eni eni ilustraciji, v tej slikanici, Gorazd Vahan upodobil turške janičarje, ki seveda jahajo, ne, divjajo po naši deželi. In je to tako zmotilo turško veleposlaništvo, da je z ustrajnimi pritiski pravzaprav pripravilo, ne, javno inštitucijo, da umakne knjigo iz programa. Izdali so novo knjigo z novim avtorjem, istim ilustratorjem, ampak tam ne boste našli ne legionarjev, ne Turkov, ki so pač žal nekem obdobju dejansko ne, po naših krajih hodili in izvajali, kar so pač izvajali. A ne? Skratka, nismo tako daleč, ne, od, bom rekel, neke te zgodbe politične korektnosti, kot se nam na prvi pogled zdi. Ne, tukaj se moramo resno pač seveda zavedati. In zelo je pomembno, da to vprašanje resno, resno odpiramo, da odpiramo vse teme, ki so povezane z njimi, da z njimi pač govorimo. Ampak, če ne, bom rekel, pri samih prevajalcih so neke rešitve na dlani, zlasti, kar zadeva pač prevajanje humanistike, klasikov, skratka, kritično branje, uredniške opombe z razlago konteksta in tako naprej. To seveda terja nek dodaten intelektualni napor, ne, ki pa bo tudi v današnjega bralca lahko potem na koncu zadovoljil z nekim ustreznim kontekstom vseh tematik, ki so danes iz tašnega ali drugačnega razloga etično-moralno pač občutljive. Za vsako ceno pa se je potrebno zoperstaviti tveganju, to pa je, ki si bom potvegal vse nekaj svojih pač pogledov, da v imenu politične korektnosti trpijo tako strokovnost prevajalskega dela, kot tudi vsi eksperimenti, svobodomiselni poskusi umetniškega ustvarjanja. Vsi tisti poskusi, ki na nek način odpirajo robne teme, kontroverzna vprašanja, tudi zgodovinsko občutljive kontekste, ker konec koncev to je pravzaprav samo bistvo umetnosti. Kulturna raznolikost in politična korektnost, oba pojma terjata močan in stalen kozmopolitski napor, kot bi rekel francoski filozof Jacques Derrida. Oba sta intelektualno zahtevna in nujno kličeta po nenehri refleksiji danes in jutri. Brez tega bo politična korektnost pogoltnila kulturno raznolikost in naplavila mnoštvo unificiranih zgodb, ki bodo, če ne drugega, vse podobno dolgočasne in ponovljive, predvidljive. In tukaj pridemo do nekega zelo temeljnega vprašanja, pravzaprav vprašanja temeljnih človekovih pravic in svobode, a ne, tudi svobode izražanja in ustvarjanja. Knjige so bile namreč od vsega začetka, od svoje pojave naprej, pojem in simbol svobode. Ne. So povnanjenje raznolikosti mišljenja in vrednot, so prežete z individualnostjo in edinstvenostjo interpretacij. In kako je to danes ogroženo, najbolj očitno vidimo prav v ZDA. Ne. Eni najbolj svobodnih dežel, kot se radi sliši, ne. Ampak podatek, ki ga bom zdaj povedal, je res šokanten. Ne. Podatki PEN Amerika so namreč za leto 2023 povedali, da je v Ameriki preko 10,000 prepovedanih knjig v šolah in knjižnicah. Ta številka se je od leta poprej povečala za 3-krat. To pomeni, da tukaj gre neko eksponentno rast in tukaj so seveda, bom rekel, posamezne ameriške države, prednjačita predvsem Iowa in Florida, sprejeli zakone, ki prepovedujejo v šolah in knjižnicah knjige z občutljivo vsebino. Spolno vsebino in predvsem tudi z tistega vedika knjige, ki kakorkoli omalažujejo veličastno zgodovino Združenih držav Amerike. Ne? To je tako, bom rekel, zelo, zelo, zelo zanimivo. Žal, seveda vedno več držav v Ameriki tudi sprejema podobne zakone. PEN Amerika seveda opozarja še eno zelo pomembno stvar, da pravzaprav, da je ta podatek za njih skromen in verjetno netočen, zato ker veliko založb o knjigah, ki so doživele takšne negativne odzive, ki so prepovedane, ne poroča. ne daje podatkov, ker se bojijo te negativne kampanje, da seveda je popolnoma nejasno, koliko knjig že v času svojega nastanka na nek način doživi, bodi si samo cenzuro avtorjev ali pa seveda cenzuro pri urednikih in na koncu sploh ne izidejo. Ne. Amerika pa seveda ne bi bila Amerika, če ne bi imela tudi močne opozicije, skratka so zelo močni glasovi, Amerike imajo en zelo velik festival, teden prepovedanih knjig, ki jo dejansko slavijo vse te prepovedane knjige, ne, ki jih izpostavljajo, ki opozarjajo na to, da pravzaprav to drvi v neko, da to bo imelo seveda neke neslutene posledice za na koncu pač svobodo družbe. In zdaj, če samo na kratko povem, pri teh vprašanjih gre torej na koncu res za neko temeljno pravico, svobodo govora in izražanja. In seveda se vsi ne bomo nikoli strinjali s pogledi nekega avtorja, današnjega, včerajšnjega, jutrišnjega, to sploh ni problem. To je ravno ključna poanta kulturne raznolikosti. Imeti odnos do različnosti, drugačnosti, neznanega in za to svobodo se je treba seveda vedno znova boriti, ker v tem trenutku kot neka svetovna družba v zadnjih letih v resnici moramo si priznati, da nazadujemo. Žal. Hvala. Ja, najlepša hvala. Zdaj, zgleda, kot da se strinjamo vsi. Ne? Smo mislili, kako bo brizantna današnja razprava. Zato jo otvarjam in bi prosila za kakšne, za kakšna mnenja še poglede. Ja, Tanja Petrič. Ja, najlepša hvala obema za vajni predstavitvi. Pač zdaj se mi je res, res zanimiv večer danes. Tudi veliko zelo pomembnih tem je odprl. Jaz bi samo dodala, imam več točk, ampak bom tekom debate se še mogoče oglasila. Najprej bi odprla eno stvar še, ki pa je nismo omenili. In sicer mogoče to, in to je zdaj praksa, ki jo dejansko tudi opazujemo na Društvu slovenskih književnih prevajalcev, torej mi smo torej pač opazujemo predvsem prevodno literaturo in vidimo, da se vse bolj popravljajo tudi klasiki po natisi klasikov. Ne? In tukaj se odpira vprašanje seveda avtorskih pravic tudi. Ne? Torej, ali je to sploh sprejemljivo stališča avtorskih pravic, namreč veliko krat se založniki slovenski odločajo za razne ponatise, recimo nekih del, ki so stara, ne vem, 90 prevodnih del, ne, zdaj o prevodih govorim, 90 let ali celo več ali manj in jih dajo popravljati dosti krat tudi kakšnim brezimnim popravljalcem, urednikom, ki se ne ve točno, kaj spremenijo, kaj v bistvu popravijo, kaj v bistvu na kak način popravljajo in se to izda kot nek popravljen ponatis, recimo. No? Seveda, zdaj tudi veliko krat v teh primerih prevajalec, mislim pač v teh primerih pravzaprav prevajalec ni živ, se ga ne more kontaktirati. Ne? In to se mi zdi zelo problematično. Jaz vedno dam primer recimo nekega slikarskega dela, ne? Mislim, ti tudi ne greš v galerijo in ne vem, 100 let staro sliki, dorišeš dve črti, zato ker se ti zdi pač boljša. Ne? In to je nekaj, kar se mi zdi, to je ena praksa, ki je, ne, ravno s temi, recimo, raznimi zbirkami klasičnih del, ne, se uveljavljala to, kar pač ni na novo prevedeno, ne, se na ta način dosti krat popravlja in o tem mogoče premalo govorimo v javnosti oziroma, ja, pač na zrad tega, ker bi pač založniki radi prišparali iz nekih ekonomskih razlogov, dajo recimo nekaj del prevesti na novo, ne, ostale pa ne, ker je to cenejše. Ne. A naveden je pa še nekdanji prevajalec? Ja, dosti krat je naveden nekdanji prevajalec ali pa, ne vem, kakšna je že formulacija, ali pa ne vem, je mogoče samo pregledal in nekaj, ne, v tem smislu, no. Tako da vem, da se to pa kar včasih da pač nekomu zapregledati in malo zapopraviti. Ne. A pa si zaznala, da grejo tudi ti popravki v smeri politične korektnosti? Mislim, pač problem je v tem, da se ne da, mislim, to bi morali dejansko primerjati, to so poročali, kakšni prevajalci kdaj pišejo, recimo na naše društvo, ne, s kakšnimi takšnimi dilemami oziroma pač s vprašanji na to temo, ampak ni sledljivo, ne, kaj se v bistvu popravlja, ne, ni čisto sledljivo, tako da te prakse se mi zdijo pač res problematične, no. Pod vprašanje sam pri tem, kar si zdaj Tanja povedala. Zdaj, prakse popravljanja ali pa posodabljanja starih prevodov nasploh se ti zdijo problematične? Ja. Kaj še en lek? Ja, mislim, prakse posodabljanja starih prevodov se mi zdijo problematične. Ja, mislim, pač zdijo se mi problematične iz tega razloga, ker pač se ne ve točno, kaj se popravlja. Ne? Mislim, in tudi dejansko, ne vem, avtor ni živ, prevajalec ni živ. Ne? To je vseeno avtorsko delo. Ne? To ni kar pač nek poljubni izdelek, na katerem ti lahko pač kar nekaj, ne vem, dodajaš, črtaš, ne, mislim, to je avtorsko delo, ne. Ja, seveda, se potem velja verjetno tistih 70 let tudi za dediče, ne, sej to je zdaj pravno vprašanje. Mene, ker pač recimo pred v 90-ih letih ali konc 90-ih bo mogoče kdo v dobranju vedel, je delo ponatiskovalo, je dajalo romane zraven. In v strašanskih nakladah seveda, ne. Kar je bilo super. In potem sem jaz rekla, o, pločevinasti boben je spet, ne, ki je bil že v 60-ih letih preveden, delo prvotno je šlo leta 59, v 60-ih letih Slovenija dobila prevod, kar je bilo fajn, in jaz Janka Modro vprašam, o, fajn, ste lahko vi zdaj to še kaj popravo, pa neki, ne, ker vendarle je precej desetletje mes. Ne, to jaz, ne, to so samo pretipkali, že to je bil dosežek, ker pač takrat prej ni bilo na nobenih nosilcih, ne. Pretipkati je moral nekdo in so ponatisnili pač tako, kot je bilo. Z vsem, ne, da bi sploh tudi avtor, ki je bil še živ, avtor prevoda, lahko imel ta čas in finančni vložek sveda, da bi popravil, ker bi pač je hotel, ne. Ja, jaz tukaj ne govorim recimo o redakcijskih napakah, ne, kjera pa nekih zatipkovinah, ne, ki se seveda lahko potem pač popravljajo. Govorim pa predvsem tudi o prevajalcih, o prevajalskih delih, ne, torej o prevodih, ki nimajo več živečih prevajalk in prevajalcev. Ne. In posodabljanje, ja, kje je ta meja, ne, neizsledljivo je, kje je meja zdaj med nekim posodabljanjem, recimo in spreminjanjem, ne, nekih kontekstov in pač res nekimi izključno redakcijskimi stvarmi, ker seveda, ne vem, se še vedno najdejo kakšni zatipki in je jasno, da je zatipenk in ga pač recimo v ponatisu popraviš, ne, ampak dogaja se ta prva stvar, ne, tudi, ne, posodabljanje, ja, dobesedno posodabljanje. Še? Ja. Predvidevam, da se v bistvu to dogaja iz ekonomskega razloga, ne? Ker je pač, to je nekako cenejša pot urednika, imaš mogoče že v hiši ali pa že na neki avtorski pogodbi, ne? Namesto, da bi naročil preprosto posodobljen prevod v celoti pri prevajalcu, ne? Pošleš urednika za en teden skozi tekst, pa lahko zadevo praktično tiskaš. Ne? Jaz si predstavljam, da na ta način mogoče to poteka. Ja, jaz sem prav to, no. Ja, to se sem rekla, ne. To je, mislim, da pač ekonomski vzrok, ker je seveda naročilo novega prevoda, ne, dražje, ne, ker pač največji strošek pri knjigi je avtorsko delo, ne. Je pa to seveda pač in z moralnega stališča, ne, in pač seveda moralne pravice ščiti zakon o avtorski in sorodnih pravicah, ne, je pač zelo problematično, ja. Ja, še kdo bi kaj? Peter Ak, časopis Dela. Prej bilo rečeno, da je mogoče nekoliko lažje recimo sprejemati ali pa obravnavati ali pa analizirati neko delo, recimo Platona ali kogarkoli že v akademskih krogih. Ne? Ampak zdaj splošno sprejeto je dejstvo, da se je politična korektnost oblikovala v ameriških kampusih in da so jo tudi ameriški akademski krogi sprejeli in jo tudi forsirali. Ne? In tudi pri nas, ne, na zadnje, na Ljubljanski filozofski fakulteti so bile nekatere tovrstne tendence, precej izrazite, mogoče najbolj od vseh, ne, skratka, vprašanje bi bilo nekako, akademski krogi bi se morali resnično odločno zoprestaviti temu, prvič imajo neko avtoriteto, ljudje jih poslušajo, drugič imajo pa tudi vpliv na, jasno, na študente, na mlade generacije. Skratka, mislim, da se ne samo ne soočamo s tem, kakšen val bo plusknil iz EDA, mislim, da bi bilo umestno zavrniti vse to vrstne pritiske in tudi resnično največja odgovornost na akademskih krogih, ne na politiki, na, ne vem, medijih, ne na zadnje. Akademski krogi so, po mojem, tisti, ki bi tu morali res biti branikno. Ja, ja, jaz se s tem absolutno strinjam. Ne? To, kar na nek način si samo nekako, bom rekel, da je to moja pobožna želja, da pravzaprav ta standard prevajanja humanistike, temeljnih filozofskih del je bil pri nas vendar le postavljen, ne, deseta, tukaj je bila precej zraven in ve, precej visoko. Ne, tako da, kadar gre za neke kritične izdaje, se mi zdi, da pravzaprav si skoraj, da ne znam predstavljati, ne, da bi šlo to v nek smer, neko to smer, kjer vidimo pač v Ameriki. Tako da tukaj na nek način me je še najmanj strah tega. No. Problem je vse te izdaje, ne, tudi, kar je pač Tanja omenila, verjetno, kjer gre pa za neke druge interese, predvsem ekonomske tudi, a ne, kjer pa pravzaprav se lahko neke stvari, neke tendence malce povežejo, a ne, pa bomo še to popravili, pa bomo še malo to lepšali, pa bomo to spustili, ker so že tam spustili, ne, tako ne rečem, upam, da seveda ne jemljajo za osnovo izdajo, je seveda pač neke ameriške izdaje, ampak jemljajo pač original iz karkoli že pač prevajajo, a ne, to v vsakem primeru. Samo na koncu spet pridemo pravzaprav do profesionalnosti, ne, tako založnika, urednika in tudi seveda jasne odgovornosti tudi avtorja in prevajalca, ne nazadnje, ne, ki ima ta pravice, ne, da nekaj rečeta. Ne. Tako da treba odpirati teme in o tem govoriti zelo odkrito. Ne. Jaz mislim, da je to edin način, ne, da ne smemo pustiti, da neke stvari preprosto gredo, ker jih drugi pač zapeljejo. Ne. Tako da zelo pomembno je, da govorimo o teh stvareh, ker mislim, da pač si pravzaprav vsi želimo brati klasike takšni, kot so jih razumeti. Ne? Mene seveda bolj kot vse to skrbi to, koliko danes pač se nasploh, kar zadeva bralno pisano, zlasti pač osnovno šolcev gibamo na neki, bom rekel, katastrofalni ravni, ne, kjer popisi veste, da že 10 let Slovenija pada pod podporečjo OECD pri bralni pismenosti, pri razumevanju besedil in tako naprej, ki je pa osnova, bom rekel, vsega pač intelektualnega razvoja posameznika in na koncu tudi seveda demokratičnosti družbe, kajti če ni bralne pismenosti, nobene druge pismenosti, tudi finančne pismenosti, niti računalniške, niti nobene druge. A ne? Tako, a ne? Jaz bi se seveda tudi želel, da akademski krogi v tem smislu, a ne? In tudi, bom rekel, univerza tukaj naredi marsikaj, ne? Ampak spet en tak bizaren podatek, jaz včasih rad posežem po bizarnih podatkih, ampak predstavljamo si vsi, da recimo, ne vem, vsak intelektualec v Sloveniji si prebere Aristotelovo metafiziko ali pa pač Platonovega sofista, a ne. Pa se šel pa pogledati, koliko je bilo izposoj v splošnih knjižnicah Aristotelove metafizike v celem letu letošnjem. Ne. 56. V vseh knjižnicah v Sloveniji. Grozen. Tako da, moramo brati. Ja. Jaz tudi. To je bilo rečeno, namreč ja, ker se ni šlo v mikrofon. Vsi imamo metafiziko doma in ne hodimo v knjižnice po njo. Vse malo šale. Ja. To tudi vema, ja. Doktorca Melita Koletnik. Dobro, zdaj odgovarjam zato, ker se čutim oziroma nagovorjena tukaj kot predstavnik univerzitetne sfere. Zdaj bi mogoče navezala na vas, kar ste rekli, gospa oziroma doktorica Knop, pa tudi kar je Urška povedala prej, da je mogoče nekaj, kar gledamo za nazaj, pa da je treba ločevati med tem, kar gledamo za nazaj, pa kar gledamo zdaj za naprej oziroma za sodobna besedila. Ne? In v preteklosti so besedila res nastajala v določenem kontekstu in je prav, da podajamo ta kontekst. Zdaj pa besedila, ki pa danes nastajajo, pa tudi nastajajo v sodobnem kontekstu, tudi v kontekstu, ki ga zaznamuje politična korektnost. In politična korektnost je po mojem vedno odraz na neko krivico, na nekaj, kar je bilo v preteklosti, bodi si nekomu zanikano ali pa ni bilo upoštevano. In je pa res, da je potem mogoče prvi odziv, da nekaj dobiš, pretiran. Mogoče malo, kako bi rekla temu, mogoče včasih tudi nasilen. Ne? Zato se včasih nekomu zdi to priznavanje tretjega spola pretirano. Ampak mislim, da raba potem s časoma pove, kaj je prav, pa kaj je ne. In jaz mislim, da je to zdaj neki odraz nekega časa, v katerem smo, da pa je to v smislu nečesa, neke pridobitve. Ne? In če bi ostali pri tistem, kar je bilo v preteklosti, ne bi bilo razvoja. Tako da tudi to študentom vedno pravim, da v bistvu je to podobno kot neki kulturni šok. Ko prideš v neko državo, se ti vse zdi super. Potem v naslednjem trenutku, ko si tam mogoče en mesec, se ti zdi vse grozno. Potem pa, ko si tam dalj časa, pa vidiš neko pravo mero, dobiš neko pravo mero in tako se bo izkazalo tudi s politično korektnostjo. Neka prava mera se bo vzpostavila nekoč. Sigurno, to je kot en bumerang zdaj, ne? To. Sam vse en, kaj pravite, da današnji čas zaznamuje pa tudi politična korektnost, zaznamujejo ga pa tudi vojne, zaznamuje ga nasilje, zaznamuje ga duševne stiske, ki jih je veliko več, kot jih je bilo kdaj. In pač s tem se moramo mi soočiti. Mi si ne moramo zapirati oči pred tem, to ne bo zginalo. To je en infantilizem, kot otrok, ki si zapre oči pa misli, da tega ni. To je vse tukaj okrog nas. In to v zelo akutni obliki, a ne? In mi zato nič ne naredimo dobrega, če ne damo samomora na zadnjo pletnico, po mojem mnenju. Ja, mogoče je to bolj cenzura, bolj ne v smislu politične korektnosti, ne? Mogoče sta to dva ločena pojava tukaj, ne? No, to bi bilo sploh, mislim, to je spet velika debata, a ne? To razmejevanje teh pojmov, ne? Ja. Ker v imenu politične korektnosti se dogaja cenzura, ne? Jaz sem ravno o tem razmišljala, ne, ko smo brali nekine raziskave ali pa nekaj kot Jančič Pokorn, ne. V preteklih 20 letih se res že dolgo s tem ukvarja. In sem se pol pač vprašala, v redu zdaj razumemo, tam so zamenjevali duhovnike z učitelji, spreminjali cele fabule, res na vsak način. Tudi takrat mim grede je ona vprašala Kristino Brenkovo urednico, nekdanjo urednico, legendarno na Mladinski knjigi, kjer je veliko teh prevodov išlo, ali je ona pač dajala te napotke, ne? Je rekla, da ne, da se ne spomni, da ona sploh ni, ne? Samo potem podgledaš biografijo in vidiš, da je bil človek, ki je to prevajal recimo na Golem otoku prej, ne? In je to bila samocenzura in seveda je tako prevedel, da bi ja ne kaj tazga se je zgodilo. Ampak hočem reči, da pa sem se pa vprašala, ok, to za nazaj vemo, a danes se pa nič ne dogaja tega. Podobno, malo. Kje se dogaja? Ok, spoljenje. Seveda se dogaja spoljenje. Ampak tiste angažirano, recimo, ne, kolegica Zakrajšek je dobila Sovretovo nagrado za roman, ki že v naslovu pokaže inkluzivnost vseh spolnih izbir in se zdaj strinjamo, da s podčrtajem je še vse ostalo od spolnih opredelitev možno, ne? Ker to gre tako gradacija, ne? Ne obstajata samo ženski in moški spol, zbrali, ne, samo ženske se čutijo izločene. Potem imaš, recimo v aplikaciji v Avstriji je aplikacija v umetniškem, recimo na njihovem ministrstvu za umetnost, imaš, mislim, da 7 možnosti. To je čist premal. No, mislim, imaš res, imaš moški, ženska, ne vem, kako to gre, kaj vse lahko odgovoriš. Imaš pa recimo na Švedskem, sploh ne vprašajo več za spol. Ja, vse, ja. Skaj bi sprašala. Ne, kam bomo šli, ne, torej. Ampak tako spolno determiniran jezik, tudi jaz kot prevajalka iz nemščine sem jim ves čas spraševati, a sta dve punčke, a sta otroka, kakšnega spola sta, a sta dve, a jih je več, mm-hmm. Imamo še dvojino. Ne? No, ta dvojina je ja. Še. torej, naš jezik, jaz vidim tukaj največ enih iskanj, kako neke krivice vendarle, ki te rekla Melita, presečiti. Ne? In se trudimo, dobro, Pranger je letos naredil to, da ni več festival pesnikov, kritikov in prevajalcev, ampak smo šli na splošne pojme, ne? Poezije, kritike, ne? Mm-hmm. Ja. Viš, to je elegantna rešitev, ne? Recimo, mislim, ja, to je zdaj tudi društvo slovenskih knjižnih prevajalcev, ne? Ali pa društvo slovenskih pisateljnov. Kaj bomo naredili, ne? Seveda so se v 50-ih letih te stvari ustanovile in takrat ni bil noben problem in še marsikaj ni bil noben problem. Slučajno eno knjigo prevajam, ker sem zvedela, da še leta 94 v Nemčiji ni bilo kaznivo znotraj zakona, če si bil posiljen od zakonskega partnerja, ne? Mislim, stvari se spreminjajo, grejo napred, kot mi niste rekla, dajmo se ozavestiti in potem pač ta krivica ne bo več. In zato sem proti dve muhi na en mah. Ker vidim nasilje na nadoma noter. Ali pa recimo jaz se pa ne... sploh ne vidiš. Meni je to ena metafora, ki mi pač absolutno pove in ne vidim, da bi, a veš, nekak napeljeval k nasilju ali karkoli, mislim. Še? Mislim, sploh ne bi imela problemov s tem. No. Je pa sam rada povedala, medtem, ko se predaja mikrofon, da je humanistika pa v enem, v nečem pa vendarle v privilegiranem položaju, v tem, da imaš ti tle kritični aparat, da lahko ti daješ opombe in tako naprej. Leposlovje je veliko manj odprto za opombe, zato ker, kukar, če daješ ti veliko opomb, to malo zmoti ta bralski užitek. Ne? Razen pri kritičnih izdajah. Ne? Ja, razen pri kritičnih izdajah, ampak, a veš, recimo, glih mladinske književnosti, a ne, nimaš glih. In ne vem, jaz to rešujem z besedo prevajalke, a ne, ponavad na koncu, ne. Ampak tukaj si pa lahko veliko več prvoščeš, razlagati en kontekst in tako naprej. Leposlovje je pa ta fikcija in za en svet nekaga uživljanja, a ne, in bralskega užitka. Ja, nekako dve misli se mi odpirata. Prva je ta, da pogosto take dileme, ne, ali pa neke pozicije, v katere smo postavljeni, ponujajo tudi neki jezikovno ustvarjalni izziv, tako avtorju kot prevajalcu. Ne. Recimo, če že govorimo o tem izraženju spola, recimo v slovenskem jeziku, izogibanju, ne, neki neutralizaciji. Slovenščina je sicer res močno zaznamovana s tem, obstaja pa cel kup pristopov, na katere lahko to v bistvu malo prikrijemo, malo razširimo, ne. Jaz se s tem recimo pač ukvarjam v pisanju poezije. Dosti razmišljam o tem, kdaj želim izrazito recimo lirski subjekt, ki pokazati, izraziti recimo, ne, spol, ko govori o sebe, po svojih mislih, doživljenjih, kdaj ga prikrivam. Vem, da se s tem recimo tudi ukvarjala prevajalka Živa Čebulj, ob prevajanju Andreja Šedida. Tako, ja. Ne, je prav o tem posebej pisala in je pač zanalizirala neke slovnične kategorije, na kak način jih je nadomeščala, ne, dokot je šla. Skratka, zadeva je lahko tudi čisto dober trening, jezikovni poligon neke vrste, na katerem ne, se mogoče malo razgibamo včasih. To. Druga stvar, o kateri pa razmišljam v bistvu že cel večer, spolj zaradi vprašanja generacij in nedoživljanja jezika, jezikov, ki jih uporabljamo, mislim, da vstopamo v nek način v neko obdobje manj stabilne slovenščine ali pa bolj razpršenega jezika na nek način. Vplivi tujih jezikov, predvsem angleškega ali pa nekega univerzaliziranega angleškega jezika, ne, to ni več tista bogata angleščina s kopico besed, ne, iz katerih bi v bistvu tudi slovenščina lahko pridobila ogromno z nekimi novimi promeni, novimi plastmi, ampak gre za angleščino, ki je neke vrste orodje, schematizirano, poenostavljeno, zato da se pravzaprav ne, nova lingva franca razume cel svet, ki močno preoblikuje seveda slovenščino. Ta ena stvar, ki se dogaja. Druga stvar je, da mlajše generacije, milenici, generacija Z, alfa, ne govorijo v enem jeziku, ampak govorijo v kolažu jezikov, v katerega vstopajo ne samo, kako narečem, stabilne besede iz drugih jezikov, ki so že popisane v slovarjih, iz katere vemo, katere pomene imajo, ampak neki izrazi, ki se navezujejo bodi si na neke spletne fenomene, neke družbene pojave, ki jih komaj razumemo, za katere praktično skoraj, da še nimamo besed, pa jih že uporabljamo, kontekstualiziramo, z njimi poimenujemo svet in naša življenja v tem trenutku. Ne? In v take neke jezikovni situaciji, to so sicer zdaj v tem trenutku govorne situacije, ki bodo šele prišle do pisanega jezika, ne? Se mi zdi, da se moramo zavedati, da ne bomo več govorili o prihodnosti nekako ene enotne slovenščine, ne vem, ali pa zborne slovenščine, knjižne slovenščine, pogovorne slovenščine, ampak da mogoče tudi stopamo v neke vrste generacijske slovenščine, urbano slovenščino napram, ne vem, mogoče malo bolj narečnim, ruralnim variantom. Skratka, da se jezik spreminja in plasti na neke nove načine, kot smo poznali prej in na oblike, ki jih v bistvu že imamo popisane, sistematizirane na nek način. No. In se potem določene stvari sploh ne prevajajo več. Ne? Če si volk, pač nisi krinč, ne? V tem smislu. Nič ne, rečeš pač nekaj, kar že v tujem jeziku in s tem dobiš tako laž. Ampak to je pravzaprav vedno, mislim, to je vedno bilo, tudi v, ne vem, starih časih so imeli francoščino, tako v Rusiji kot v Nemčiji ali pa tudi pri nas, ne? Seveda, ampak hočem reči, da smo lahko sledili na nek način tem vplivom ali pa smo ugotovili, ne vem, izvor neke besede, besedne, nekega frazema, ki je vstopil, recimo neki kalki, ne, z katere, ne, razmeroma natančno vemo, iz katerega jezika in iz katerega jezikovne enote prihaja. Zdaj pa vstopamo v nek svet, v katerem se pojavljajo metafore, ki ne izhajajo direktno iz jezika, ampak iz multi izraznih, iz mimov, iz videov, iz kombinacije jezika s sliko, kombinacije jezika z zvokom, ne? Gre za neko novo, ja. Večplastno metaforičnost, ne? Ne vem, dekleta je bil ta večer smash. Kakšen? Smash. Smash, aha. Tak se še odločamo. ne vem, recimo, pa, ne, da ste že kar stare. Ni bil skibidi, ne? Ne, ok, vi ste prestarajši, vi ste zješi. Se bomo mi sploh še razumeli, ker jaz ne vem, kar je smeš. No, tako, tako, ravno o tem govorim, skratka, stopamo v neko zelo zanimivo jezikovno prihodnost, no, to hočem reči. Kaj ja, pa je smeš? Ne bomo zvedeli. Da povemo v kontekstu tega, pravzaprav veliko vidimo videe, naprimer Smash or Pass, torej ja ali ne, da mičkom bolj kulturno to prevedem. Torej, če je bilo Smash, če je bilo super, če je bilo nam všeč, oziroma Pass, če ne hvala, ni nam bilo všeč. In to je vam čist tako, uporabljate vsakdanjem govor in vam je čist samoumevno ali kako? Zgolj ironično ali pa sploh ne. Ok. Prosim še za kakšne. Ja, seveda, Tanja. Meni se zdi sicer, no, da se to še ne odraža, zdaj čist v konkretni, o čemer si govorila v konkretni, recimo sodobni slovenski književnosti, ne prav veliko, tudi mlajše generacije se mi zdi, da bistvo, če lahko temu rečem, pišejo precej klasično, tako da mogoče prevajalci zaenkrat, če nimajo te težave, bi se pa vrnila na politično korektnost, na raznolikost, pa to, kar se mi v bistvu tudi postavlja, pa to ni zdaj moj kreativni utrinek, ne, ampak postavlja neko vprašanje, ki se je tudi že odpiralo v medijih, kdo pravzaprav lahko prevaja kaj. Ne? Ja. Kdo? Če se spomnite tiste debate, zdaj to že verjetno 2 leti nazaj okrog Amende Gorman, ne? In njene nizozemske prevajalke ali prevajalca, jaz se zelo pač tega sem se spomnila, zdaj nisem obnovila članka, ampak kaj to pravzaprav pomeni za nas prevajalke in prevajalce, ne? Kaj vidva mogoče mislite o tem, no, je moje vprašanje? Mislim, če bi sledili temu, Katja Zakrajšek, kot bela ženska, ne vem, kako je spolno usmerjena, vsekakor pa ne bi smela prevajati črnske pisateljice, kot je Bernardine Veristo. To je bilo takrat, ne? To je bilo takrat, ne, in tudi zdaj ne vem, ali lahko v bistvu nekdo, ja, ki je bel in privilegiran na nek način, neko, pa če zastopa glas recimo nekega obstranca, nekoga zroba, potem seveda se lahko takoj vprašamo, a to pomeni, da potem lahko avtorje prevajajo samo prevajalci, avtorice pa prevajalke, ne, to je v bistvu, ne. Še ena stvar, se zdaj spomnila v zbornikih Društva slovenskih književnih prevajalcev in prevajalk za nazaj, obstaja veliko enih lep, finih člankov, no, ker imamo danes mlado generacijo tukaj. DSKP zborniki se dajo tudi naročiti tako kot knjigo, mislim, revijo otrok in knjiga, ampak en članek se spomnim, da sem ga brala, pa ne vem, zakaj se zdaj, ne vem, a je bila Dušanka Zabukovec avtorica, a je bila Majda Stanovnik, pa ne vem, zakaj ne vem, da ne, jih lahko skupaj ne razločim. Tam je bil članek, ki je gledal, koliko je bil nekdo star, ko je prevajal nekoga in koliko je bil tisti star, ko je napisal recimo, ti si bil star 30 let, on je bil star 20 let, ali pa ne, ti si bil star 70 let, on je bil star 20 let, a ga lahko prevedeš. In mislim, lahko 20-letnik prevede 70-letnega avtorja. Mislim, tudi te stvari, ne, se kakšen moraš biti, da to, da, da nekaj prevedeš. Ne, tu je, ni politična korektnost, ne, ampak je neko iskanje nekih približkov. Ma, kdo še kakšno, ne bi smo še kaj pozabili čisto. Zdaj, mene zelo mika, Mojca Kranjc, zelo me mika, ker je Mojca Kranjc danes z nami. Če smemo vprašati, kako, mislim, so kakšne take zgodbe, recimo, iz gledali, iz gledaliških, ker zdaj ne, tega, te komunikacijskega sistema v teatru in prevoda v teatru, kako direktno funkcionira pri publika, se tam kako izgleda to? A dost se ukvarjate v drami SNG Ljubljana s politično korektnostjo, ali sploh ne? Seveda se ukvarjamo. Sam to nima veze s prevodi. Mislim, tle, to je pač, kako bi rekla, popolnoma nova konzerva črvov, a ne? Mislim, to ni bilo korektno. ne, mislim, načeloma pri dramatiki, ki je namenjena v prizarjanju, je načeloma tako, da če je le mogoče, če je dovolj časa, da se naroči nov prevod. Ne, da se naroči nov prevod, ker če tudi gre za klasike, Shakespeara, ne vem, Molière in tako naprej, vendarle je prevajalec živi zdaj, bere zdaj, prevaja zdaj in namenjeno je temu, da se bo to govorilo. Tako da v tem smislu, kar se prevodu tiče, ni v teatru ni problema, mislim, da je, so stvari jasne. Seveda pa v zvezi s politično korektnostjo, pri čemer bi seveda morali zelo se zmeniti, kaj mislimo s tem, da se ne bi tukaj mešali ene občutljivosti ali pa cenzure ali pa avtocenzure ali pa sprenevedanja, hinavizma, debiliziranja publike in tako naprej. To bi se morali malo zmeniti, ampak če recimo v tem najbolj, kako ne rečem, tem pomenu najbolj prvem, no, se pravi, da gre za eno občutljivost, za eno upoštevanje. Ne govorim samo o manjšinah, ampak tudi pač te teme, ki so bile danes, že, ste se jih že vsi dotaknili, seveda moramo gledati na to, kadar uprizarjamo ne samo sodobna dela, ampak tudi seveda tako imenovane klasike. Ne. To ne pomeni, da jih je treba cenzurirati, boh ne dej. To sam pomeni, da jih je reflektirati treba ta mesta ali pa celo cel opus. Ta hip recimo študiramo za narodov blagor in lahko rečemo zelo hude stvari v zvezi s tem, kakšen format osebnosti je bil očitno ta avtor, ampak to ne pomeni, da ga ne bomo uprizorili, ker je napisal dobro igro. So pa noter kakšne problematične reči, ki jih pa mi moramo seveda uprizoriti, kot so bile napisane, a ne? Moramo se držati črke, ampak bomo pa uporabili verjetno ta sredstva, ki jih kot teater imamo, da bomo to interpretirali, reflektirali. Mislim, nismo muzej. Ja, seveda. Gledališče je zgodba zase, ne? Se sem rekla, ja, se zato tukaj odpremo popolnoma novo polje. Mislim, pri prevodu je pač tako, da ti seveda kot prevajalec se lahko odločaš med raznimi žanri, to, kar je Nina omenila prej, kaj vse se dogaja. Meni se zdi to genialno, da je slovenščina ima to možnost, da to vse posrka, in še zmeri, mislim, da je toliko fleksibilna, da vso to angleščino in ne vem kaj vse, in jaz se nikakor ne bi zgražala na tem, če kdo reče cringe ali pa woke. Bolj se zgražam na tem, ko slišam v Mercatorju, da vzemite vaše izdelke. Mislim, takrat meni bolj kriz še steče, kukor pa, če kdo reče cringe. Ne? Mislim, v tem smislu se mi zdi, da je to sam super, da imamo čim več besed. Judje z malo zveliko, židje, cigani, romi, sinti, kar hočete. To je tako, kot da bi imeli eno celo polico krasnih možnosti, kaj vse bomo izbrali, kaj bomo prevajali. Sam in mislim tudi jaz osebno, razen res osnovnih slovničnih napak, da ni narobe pa prav, ampak je sam primerno pa neprimerno. Mislim, moraš pa tudi malo pogledati okoljno. Na ključe hotela sem prevajala eno esej, ki je imel na srečo not samo en mali citat ene avtorce, avtorja, pač karkoli že podčrtaj, da sem ga šla, da sem to osebo šla pogooglati in videla, da pač ne mara se identificirati po nobenem spolu in sem morala za tisti citat, na srečo, kot rečeno kratek, zmisliti tako, da tudi v prevodu ni bilo jasno, kjer ga spola je ta oseba. Ne? Zdaj, tako kot seta, če bi pa to bilo dve avtorski poli, ne verjamem, in da bi bilo napisano v prvi osebi, recimo, ne verjamem, da bi jaz to znala, veš. Ja, jaz to ne, recimo. Tako da so, če pa že govorimo o posegih, pa o te, kako ne rečem, pa nikakor ne morem, zdaj, ko vas poslušam, mi je prišla na misel ena stvar, ki se je zgodila pač v slovenskem založništvu, no, in to pa je, da se ne star prevod, nov prevod so naročili Vojne in miru. In so si prvošili tam, ki je Tolstoj dal v tujih jezikih odlomke, to prevest, mislim, v nekato pombo, sej, ne vem, Tomasa Mana, ma, tam imaš tudi pet jezikov not, poleg nemščine, to je vse prevedeno v pombah. Ampak to je pa tak poseg, da ni zapoveda, to je pa hujška cenzura, ali ne vem, in da moraš temu reči politična korektnost, temu pač lahko rečem samo debilizacija bravca. Jaz sem s prevajalko govorila o tem, ker je mene tudi zmotil to, no, in to je bila skupna odločitev urednika in prevajalke. Ni nihče nikogar prepričeval ali pa usiljeval, ker jaz sem tudi rekla, ker s tem si pravzaprav izničil eno plast, ker francoski je pač govorilo plemstvo in tako naprej, pa tudi lahko so se spakvali ali kakorkoli nekaj pomenili v tem kontekstu. A ne? To se je pa zdaj čist flat, vse porezan. Ja. Mislim, ne gre tukaj zdaj samo za to, da ja francoščina, ne francoščina, ampak avtor se je odločil, tle govori iz mene dramaturga, ne, dramaturginja, no, na katerih mestih Krančeva, bojo, ne, lej, pazi, na katerih mestih bo on uporabil francoščino, kdaj bo kakšen drug jezik, kje bojo šiftali znotraj ene replike, mislim, to so sredstva, ki jih imamo v teatru res, se jih zelo zavedamo in jih radi uporabljamo. Ne? In če tudi seveda roman ni dramatika, ampak vendarle je to pač v bralski neki, kako ne rečem, umetniškem doživljaju zelo pomembno. In s tem je zabrisan, no, tako, kot da bi... Zdaj, s kakšnim argumentom sta ona dva se odločila za to? Pa... Lahko ti povem, ko sem jo vprašala. Ja. Da pač ljudje ne znajo več francosk, to, kot so nekod znali, da opombe dol pod črto za vsako od teh replik bi bile pa moteče. Se imaš lahko zadi. Kjerkol. Tist pa sploh noben ne gre več gledat, ne? Ja. Zdaj, pa bom še eno vprašanje, kar še, lahko še vprašam, ker pač, ne, ker sem pač imamo še eno sovretovo nagrenko tukaj in jo lahko vprašamo, ki dosti prevaja, ne samo za teater iz nemščine, ampak iz angleščine tudi, pa še s čez? Ja, to je 20 srbščine. Dost knjig in pač za slovenskimi založbami se pravi, tu ni bilo kakšnih, ne vem, idej, kakšnih urednikov ali pa, da kje, kaj v prevodu ne bi bilo gladko, kot se reče, v smislu, mislim, politične korektnosti, gor ali pa dol. Z tega vidika, koliko smo danes poslušali, nikoli ni nič. Sem se mogoče sama kdaj odločila, ko sem prevajala eno, v bistvu potopis, no, niti ni leposlove, ampak potopis, ki se dogaja v sedanji Indiji, avtor je Škot in je seveda popolnoma po defaultu uporabljal angleške toponime. In jaz sem rekel, ja, pač mi pa nismo kolonialisti in bomo, nisem uporabila pač indijske, a ne. Tako da... No, to je emancipatorno. In urednik nima več proti in to. Ja, seveda, ker znaš ga stališča, tudi je to bolj razumljivo. Ja, ampak tukaj je pa točno to, kar je priložnost prevajalke in prevajalca, da je, ker je soavtor, ne, rejca, soavtorica, za naše okolje, za našo senzibiliteto, občutljivost, ni sledila avtorju. Mislim, ne slediš vedno avtorju. Absolutno. To je, ne? Prevozni prilagoditev. Ja, to pol pomeni, da če moj avtor napiše vin, jaz pa pol napišem Dunaj, ja. Mislim, kaj zdaj to pomeni, ne? Seveda, to itak moraš. Ali pa napiše Vijena, jaz napišem sredmeri Dunaj. Seveda. In če ima pa on tam angleški, ne vem, Trivandrum, bom pa jaz videla, da je to v bistvu Tiruvananta Poram. a ne? No, to so čist mislim, to so krejevna, take stvari, ja. To, edin to. Ja. Pa predvsem je treba gledati, ker včasih smo recimo tudi prevajali, ne vem, ulice, trge, ta imena smo prevedli, imeli smo sicer problem pri Times Square, naprimer, ne? Uh-huh. Ampak zdaj, ko pa je, ko imaš pa Google, je pa res naumen, da, ne bo, da bi to prevajal. Se ne bo noben po slovenskem imenu najdu tega nikjer na nobenem. Veš, kako pa to čuden pride. Jaz sem prevajala zdaj en hrvaški krimič in kaj, srečala sta se na radničkem šetalištu. Tle pa problem, ja. Je problem, ne. Zato, ker ima, ker je toliko soroden, ne. Ja, ampak, če je nemščina, angleščina, je pa čisto v redu, da ostane štrase ali pa street. Ampak seveda pa, da mi vedno prilagodimo enemu našemu kulturnemu kontekstu tudi. Kaj pa vem, recimo, ne vem, srbščina, ki jaz tudi kaj prevajam, ima veliko več tujk, pa hrvaščina, ne. Recimo, čeprav imajo oni, bom dala čist preprost primer, imajo in knjižnica in biblioteka, uporabljajo skozi biblioteka, sveučilišna biblioteka. Mi rečemo knjižnica, ne bomo uporabljati tujke, ne. En jezik ima več kletvic, mi pa ne toliko. Mislim, ti prilagodiš, v ciljnem jeziku mora zveneti tako naravno, kot v jeziku, v katerem je nastal. To sigurno vedno počneš. Ali pa ne naravno, počneš, če tam ne naravno zveni. Ali pa ne naravno, ne. Grobo, nežno, karkoli je. To so stvari, ki so, kako ne rečem, tukaj osnova za prevajanje. Nima veze s politično korektnostjo. Ne, ne, nima, nima. Vse to. En del je to. Jaz sem ob enem, ko smo se pogovarjali mi po telefonih, sem se spomnila, da pač obstaja en primer, kjer je leta 1979 je šel tekst, napisal ga je moški Nobelovec, zelo moško-moška družba je bila to, literarna scena v Nemčiji in je samo ena ženska oseba kot osebnost v kratkem romanu ali pa noveli, pa tri punce, ki so sobarce, ampak hrati tudi nosijo hrano gor in tako naprej in so Magde imenovane. In nemščina ima možnost star, mislim, v Grimovem slovarju sploh je Magd punca, ne, oziroma pač dekle, ne, ali pa dekla, ne. In je pol vprašanje, a daš emancipatorni prevod in jih narediš kot dekleta, ali jih daš, ker ni dvopomenskosti pač v slovenščini, ali je kakšna, ali jo najdeš, tam pa je, ne, tam pa je. Tako da, ali so dekle, ali so pa dekleta, je pa bistvena razlika za celo. Ja, tukaj je pa prevod, kdaj je tudi pač interpretacija v takih primerih, ki se moraš odločiti, ne. Ali pa najdete eno tretjo rešitev, ki to mogoče oboje vsebuje, ne. Ja. Kdo bi še kaj povedal? Tjaša? Ja, lahko, ne. Tjaša Mohar, predava literarni prevod za študente angleščine. Ja, jaz bi mogoče vprašala pa dala v razmislek, politično korektni severnoameričani ne pravijo niti black, pa niti the n-word, ampak bolj african-american. Kako pa mi to slovenščino prevajamo, če so kakšni mogoče afroameričani. Afroameričani. Meni to zveni zelo, mislim, v angleščini ima bolj neutralen pomen, ne. Torej, mi imamo recimo na fakulteti African American Literature in tam se govori pač o, mi bi rekli, mogoče črnski literaturi. Toni ampak, Morrison recimo je afroameriška pisateljica, ja. Tako. To je čisto navadno v uporabi. Mislim, da mi pogosteje uporabljamo črnsk, temnopolt ali pa črnsk, kot pa mogoče afriško, mislim, afriško. Proti toku, ali ne, ob toku na vzgor, ali kaj? Ne, veš, kot to Janko Trupe. Janko Trupe, ja. Ja, ses, ja. Ja, ampak kaj je ona dva, po mojem, afroameriško, po mojem afriško-ameriško, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj že. Ja. Vem, da so bile na to temo že tako razprave, kako bi to pač bilo, ampak ne vem, če se to prijelo, po mojem sredi. Ja, mislim, bolj zveni neutralno v, torej, v angleščini kot pa v slovenščini. Ja. Mi smo bolj navajni reči, ne vem, črnci ali pa temnopolci, ne. Pa sploh niso pa vsi afroameričani. Ja, ampak tam se to bolj uporablja kot politično korektno zamenjava, ne. Tam ne rečeš več black ali pa, ne, colored, recimo. To je tudi colored, zakaj si pa pol... Colored spet pomeni pač nekak manj vredno oziroma malo tak pejorativen, ne, pomen. Recimo mi beremo na anglistiki, beremo avtorje, ki so bili recimo Faulknerja, ki ima pogosto, ne, negro, ne, pa pač povemo študentom, da to je bilo napisano v času, ko se tako reklo črncem, pa tudi Faulkner je recimo kritično gledal tudi na, na ta odnos na jugu Amerike, ne, tako da v bistvu se ne črtamo teh avtorjev zato, ker so bili še nekorektni, ampak jim pač študentom pač spodbujam njihovo kritično razmišljanje in pač pustimo, pač povemo, da to pač tako je, ne, ne moramo zdaj kar spremeniti ali pa kar ene avtorje kar vreč ven iz torej, programa, ne. Tako. Kakšne so izkušnje? Smem prositi mlado kolegico za vami, Maša Strauss, da. Študentka, kakšne so izkušnje z prevajanjem in s temi temami? Moje? Uh-huh. Ok. Mislim, zdi se mi, vsaj po tem, kaj sem do zdaj slišala, da sem veliko bolj politično korektna. Morda preveč, glede na to, kaj poslušam. Ampak je to seveda povezano z mojo generacijo in s tem, da bom jaz najbrž prevajala za mlade, za ljudi mojih let. In ljudi mojih let se tako izražajo. Pri nas, mislim, naša generacija bo zagotovo uporabljala izraze, ki bodo vključevali oba spola, ali pa bodo izpostavili bralke in bralci. Mislim, da pri nas je skoraj čudno reči bralci, samo vse meni. Jaz, prej ste omenili, da se vi počutite vključeni, če nekdo reče bralci. Mogoče ne počutim se izključena. Aha, jaz recimo se. Ne vem, to je najbrž stvar generacije, ampak ja, smo zelo senzitivni na takšne stvari. In seveda se strinjam s tem, da kadar gre za preteklost, ne smemo posegati. Če recimo nekdo zelo namerno uporabil besed, pač N-word, ne, ne morem jaz tega spremeniti. Je bilo zelo namerno in bi tudi v prevodu tako moralo ostati. Ampak v sodobni literaturi se navadno ljudje izražamo politično korektno. In če je nekdo recimo v angleščini rekel mankind, mi je tudi razumljivo, da bo potem nekdo kasneje to spremenil v all people. Samo zato, da nima tega man. Ker dan danes smo ljudje na to senzitivni. Ja sem na to senzitivna. Ne vem, kaj še menite druge, da ne bom edina? Ne vem. Moje ne vem. Raje ne bi mogoče, še kdo zdaj, sicer kasneje, gremo še dol in se lahko v manjših in večjih skupinicah pogovorimo, mogoče pa ima kdo še kakšno idejo, kaj smo pozabili? Če ne, najlepša hvala vsem, ki ste bili tukaj, najlepša hvala našima dvema referentoma, doktorica Seta Knop in doktor Uroš Grilc. In vabljeni, kot rečeno, v predverje na zakusko Hiše kruha. Tri babe, popolnoma nekorektno ime. Zato, ker je to lokal, ki je poimenovan po nekdanjem lokalu Tri babe. Kaj se je pa v tem lokalu dogajalo, pa več o tem spodaj v sproščenem kaj? Pogovor. Ja. S plašnicami. Tako da Maribor očitno nima problema s politično korektnostjo. Hvala sem in do naslednjič 22. januarja tukaj o prevajanju risank in sinhronizaciji risank. En delček te teme bo gotovo šel tudi tja noter. Kako, kakšne so risanke. Hvala. Hvala.